ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر رخت میں جگر دکھلا سائے میں

کچھ سی رہی تھیں، کچھ سلائی کر رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بند ہو گیا، بجھ گیا چراغ. اتنے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا یعنی قیامت کے دن؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. تو پوچھا، بخیل کون یعنی کنجوس کون؟ ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علیہ اذ سمع باسمی، یعنی جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑا. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی، یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پاک پڑھ لینا چاہیے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب ذکر خیر ہو، جب ذکر ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا تو واجب ہے، اور بات کے نزدیک یہ کہ ہر مرتبہ پڑھا جائے جب جب ذکر ہو. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے سنائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے خاطر بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ عرض کر دوں اور اسے یاد بھی رکھیے گا کہ جس عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پارہ 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. اور مسجدیں، ہم الحمدللہ عزوجل ابھی مسجد میں اور مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو جب ہنسنے کا یہ وبال ہے تو قہقہ لگانا نے بلند آواز سے ہنسنے کا کیا وبال ہوگا؟ اور قہقہ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے ہنسے کہ اس کے برابر میں اگر کوئی ہو تو وہ سن لے. اتنی آواز سے ہنسنا قہقہ کہلاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور مسجد کے علاوہ بھی قہقہ لگانے سے بچا جائے کہ قہقہ لگانا یہ سنت نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تبسم ثابت ہے یعنی مسکرانا ثابت ہے. اور التبسم من اللہ تعالی والقہقہ من الشیطان. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کے خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ماہ فاخر ربیع الاخر کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج جو ہے وہ ویسے بھی بڑی گیارہویں شریف ہے اور یہاں جو ہے وہ اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں اور دیگر مقامات پہ بھی کئی عاشقان رسول عاشقان غوث اعظم. آج کی رات جو ہے وہ غوث پاک غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لیے اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, جیسے اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جو اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں عموماً لوگ. چونکہ جو دن جن کا ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے بیانات وغیرہ کیے جاتے ہیں. تو میں جو ہے وہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے عبادات اور مجاہدات کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم تحدیث نعمت اور اہل محبت کے نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا شیاطین نہایت خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے, مجھ پر آگ برساتے, مگر میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے. یعنی منتشر یعنی الگ الگ ہو کر بھاگ جاتے, کیونکہ وہ جماعت کی صورت میں آتے تھے نا. کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ, تو میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا. پھر میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ تو میں نے کہا دفع ہو، اس نے انکار کیا، اس نے منع کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھنٹ جاتی ہے، اٹھتا ہے جو تیغا تیرا۔ یہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا اے ملعون دفاع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ملعون بولا، شیطان بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گرا یعنی سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جس سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں ایک سال تک جد و جہد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبت وغیرہ ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی میں نے مزید ایک سال توجہ کی، حتیٰ کہ وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے۔ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکا لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان مردود یہ کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہوتا اور یہ ہر وقت انسان کو بہکانے کی صورتیں اور تدبیریں کیا ہی کرتا ہے، کیا ہی رہتا ہے، یہ کبھی یہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس کے پاس بڑے سے بڑے ہتھیار ہیں، بڑے سے بڑے اس کے پاس داؤ ہیں، بڑے سے بڑے اس کے پاس بول بچن ہیں کہ بندے کو ایسا گھما دیتا ہے کہ بندہ جو نا وہ بالکل سو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیسے گھما دیا شیطان نے۔ اور اس کی مثالیں بھی بہت ہیں، یہ بہت ملعون ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اور یہ ایسا خبیث ہے، یہ ایسا مایوس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بندے کی روح قبض ہو گئی، اب ایک مسلمان ہے اس کی روح قبض ہو گئی، اب جب روح قبض ہو گئی تب بھی روایت میں آتا ہے، اچھا اب جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب ایمان ہے، جو جس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہوا وہ اب کفر پر مرا، وہ کافر ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، نکیرین کے سوالات جب ہوتے ہیں، منکر نکیر جب سوالات کرتے ہیں، تو اس وقت شیطان جیسے منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تو سو کی شیطان اپنی جانب اشارہ کرتا ہے، بولتا ہے بول کہ یہ میرا رب ہے. یعنی ایسا ملعون ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا، موت کے وقت بھی، نزا کے وقت بھی یہ بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے. کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، اگر ماں کا اگر انتقال ہو گیا ہے، باپ کی شکل میں آتا ہے کبھی، یا کبھی اس کے عزیز کی، کسی اور عزیز کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے اور یہ سانس کی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا فلاں مذہب اختیار کر لو کہ اسی میں نجات ہے، بیٹا یہودی ہو کر مرو کہ اسی میں نجات ہے، بیٹا نصرانی ہو کر مرو نصرانی مذہب اختیار کر لو کہ اسی میں نجات ہے. تو یہ معاذ اللہ اس وقت بھی یہ حملے کرتا ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یہ عرض کر دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، یعنی زندگی میں جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، یعنی یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے یا ایمان میرا ضائع ہو جائے گا، اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو نزاع کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن دے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر دے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ایسا کہ واقعہ ملتا ہے نا کہ ماشاءاللہ میرے سنت کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے، ان شاء اللہ عز و جل جلوس غوثیہ بھی ہوگا ان شاء اللہ. دیکھا میرے سنت نے جو سربند شریفی جو ہے وہ زیب تن کیا ہے، زیب سر کیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل قبلہ روح امام شریف بھی باندھیں گے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جسے سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، یہ علماء فرماتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالی سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کا جل کر انتقال ہوا، تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو اس نے عرض کی کہ الحمدللہ عز و جل میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، البتہ میرا انتقال جو وہ جل کر ہوا، تو مجھے کہا گیا کہ تم نے جو وہ ایمان کی سلامتی مانگی تھی تو ہم نے تمہیں ایمان کی سلامتی دے دی، عافیت نہیں مانگی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں عافیت عافیت عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دینوں دنیا کی بھلائیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، کہ یہ بھی ایک ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں جو ہے وہ بےحد بھی فرماتے ہیں، تو جب امیر اہل سنت یہاں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت سے عرض کریں گے کہ ہمیں قادری سلسلے میں مرید بھی فرما لیجئے، کہ چونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایمان کی حفاظت کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے جلوس سے خوفیہ کی طرف چلتے ہیں۔ پاک سرکار کی الفت بہت سے پاک

مدھو سے پاس صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے اے ماہ عنایت غوث پاک ہم پہ عنایت غوث پاک کمزور کتابت غوث پاک مجبور کی رعایت غوث پاک دل مار یہ جنت غوث پاک ہم پہ عنایت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک بغداد کے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بز دے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں سہے بغداد کے نگر نگر گلی مجمج ہے دھوم غوث کی یا غافل مدد یا غافل مدد یا غافل مدد یا غافل مدد میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم مدد میرے غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا کرو یا جگ جیلا کر تو کرم کرم یا شب جینا کر تو کرم یا جا شاد و آباد عالم میں میرے سبھی گھر کے افراد یا غوث اعظم سبھی گھر کے فرشتے یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو سنو میری فریاد یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین, آج ہم نے بڑی رات پا لی ہے اور اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس بڑی رات کا صدقہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ رہے گا, نہ تو مناجات کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ سوالات بھی آپ ہم سے کریں. ماشاءاللہ اب تک کے مدنی مذاکروں میں کئی سوالات کے ایسے جوابات بھی دیے گئے کہ کئی اسلامی بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں, وسوسے سے دور ہوئے ہیں, کئیوں کی الجھنیں دور ہوئی ہیں. ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کی اپنی بہت بڑی برکت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب, آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. مسجد میں کھانا سامنے آیا اعتکاف کی نیت نہیں تھی اب یاد آیا, اعتکاف کی نیت اب کھانے کے لیے نہیں کی جا سکتی, کھانا جائز نہیں ہوگا. البتہ اللہ کی رضا کے لیے اب بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں, کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کرنا ہے, 12 مرتبہ درود و سلام چاہیں تو پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی نمبر 11 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ 1439 یعنی 1439 سن ہجری کے ربیع الاخر مائے فاخر ماہ شیخ عبد القادر کی آج بڑی گیارہویں رات ہے. کثیر عاشقان غوث العظم عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں. مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور خوب منقبتیں بھی پڑھیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بجے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اس طرح کی نیت ہے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ لنگر غوثیہ، گیارہویں شریف کا روزہ بھی خوش نصیب عاشقان غوث اعظم غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ نیاز ہوگی، سب کو کھانے کی اجازت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ باب الاسلام سندھ، عثمان آباد، زمزم نگر، حیدر آباد، عامر روڈ، شاد باغ پارک، زنجانی کابینہ، پنجاب، پاکستان، یہ دونوں سکرین پہ جگمگا رہے ہیں. جی آیا نو بھلے کرے آیا، ویلکم. آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، آج بڑی رات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں برکت والی یا مبارک اس طرح کی جو راتیں ہوتی ہیں جس میں کسی بزرگ کا کوئی ایسا دن منایا جائے، اس کو بڑی رات کہتے ہیں. کیا وجہ؟ بڑے کی نسبت ہے تو بڑی رات ہے. ہم جیسے چھوٹوں کو جب نسبت ملتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے رات، گھڑی گھنٹے اس کے وہی ہوتے ہیں، لیکن برکت کی وجہ سے بارہویں شریف اس سے بھی بڑی رات تھی. ماشاء اللہ. ہمارے کافی مدنی چینل کے ایسے ناظرین ہوں گے جو آج کی رات کے لیے خاص سوچتے ہوں گے کہ آج جو بڑی رات ہم کہتے ہیں تو یہ بڑی رات میں ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ہم ایسا کیا کریں، سوالات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں لگے کہ آج ہم نے کوئی بڑی رات صحیح طور پر منائی اور کچھ ہم نے اس سے کوئی حصہ لیا. تو اب جیسے یہاں تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں، جہاں جہاں اجتماع میں آپ نے کہا رات بھر رکے، تو مدنی چینل پہ بھی رات بھر رکے رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ جو یہاں باب المدینہ والے فیضان مدینہ تشریف لے آئے، یہاں جس انداز میں بڑی رات گزرے گی انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ واقعی آپ نے بڑی رات گزاری. اب دیکھو نا، دنیا کے کئی ممالک سے آئے ہی ہیں نا بڑی رات منائی رہے نا، یہاں کئی شہروں سے یہاں تشریف لے آئے ماشاءاللہ. اور اتنی لسٹ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہی کر دیتا کہ کہاں کہاں سے، پھر بھی اکا دکا ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور باقاعدہ قافلوں کی صورت میں بھی تشریف لائے ہوئے اہتمام کے ساتھ. تو یوں بڑی رات یا تو یہاں آ کر گزارے باب المدینہ والے، دیگر شہروں والے یا باب المدینہ والے نہیں آنا چاہتے، یہاں کوئی رکاوٹ ہے، مجبوری ہے، دوری ہے، تو ٹھیک ہے، اب مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، اس پر گزارے تو انشاءاللہ اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. بڑی رات آپ کو منانے کی سعادت ملے گی، مدنی پھول سنیں گے، علم دین حاصل ہوگا، درود شریف پڑھنے کی سعادت ملتی رہے گی. اور کس طرح درود شریف پڑھنے کی سعادت ملے گی؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مل گئی نا سعادت درود شریف پڑھنے کی، ملتی رہے گی انشاءاللہ. اب رات ہمارے ساتھ رہیں گے تو کئی بار درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا. اور جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے. تو یہ رحمت الہی کے نزول کے مواقع ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ آپ ذکر خیر سنتے رہیں اور اللہ کی رحمت سمیٹتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جو خوف اور جو غم ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو یہ خوف اور غم جو ان کو نہیں ہے, تو اس خوف اور غم سے کیا خوف, کون سا غم مراد ہے, اور کیا اللہ کا ولی بننے کے لیے کس طرح کسی کوششیں کریں کہ جیسے بندہ اللہ کا ولی بن جائے. اللہ کا خوف ان کو دنیا میں لاحق رہتا ہے اور غم بھی رہتا ہے ان کو. غم عشق کی مطلب, عشق جب ایک دم بڑھ جائے نا تو غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ غم پھر ان کو دنیاوی آفتیں, بلائیں, مصیبتیں یہ بھی پہنچتی ہیں, اس کے بھی غم ہوتے ہیں. کربلا والے اگر اللہ والے نہیں تھے تو پھر کون اللہ والا ہے نا. ان کو کتنے غم پہنچے, کتنے صدمے پہنچے, کیسی ان پر مصیبتیں آئیں. تو اب یہ ان کے امتحان ہوتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں اللہ والے, واویلا نہیں مچاتے ہو. تو اس طرح مطلب دنیا میں تو ان کو اللہ تعالی کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے, قیامت کا خوف, حساب کتاب کا خوف, یہ خوف تو رہتے ہیں. یہ خوف اللہ تعالی کی عبادتیں, یہ خوف کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑے نصیبے والا ہے. اور یہی غم, آخرت کا غم, آخرت کی فکر, یہ نصیب ہو جائے تب بھی بڑا نصیب دار ہے. تو جو دنیا میں اس طرح زندگی بسر کی اس نے, اور اللہ تعالی نے جس کو قبول کر لیا اپنے کرم سے تو, اور اپنا ولی بنا لیا, تو اب اس کو قیامت کے دن کسی کا خوف نہیں ہوگا. اب یہ بے خوف ہوں گے, بے غم ہوں گے. ان کے لیے رحمتیں, عنایتیں اور جنتیں ہوں گی. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اپنی امت کے غم ہوں گے کہ یہ کس طرح مطلب حساب کتاب سے آزاد ہوں اور کس طرح جنت میں داخل ہوں وغیرہ. لیکن اولیاء کرام کو اس طرح کا خوف بھی نہیں ہوگا. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے ولیوں کو خبردار, بے شک اللہ, جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا, ولی بنے کیسے؟ ولی اصل وہ عطائی منصب ہے, یہ مطلب کوششوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یعنی بندہ مطلب یہ کوششوں سے مراد یہ کہ فلاں اتنی میں عبادت کر لوں گا تو اب ولی بن جاؤں گا. تو ولی قصب سے نہیں بنتا. جو قصب سے ولی بننا مانے, کوششوں سے ولایت ملتی ہے کہ یہ عمل کر لو تو ولایت مل جاتی ہے, تو یہ ماننا, اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی قصبی, یعنی ولایت کو قصبی ماننا, اس کو گمراہی لکھا ہے. تو یہ وہبی ہے, وہبی مانے عطائی. اللہ تعالی جس کو ولایت چاہے عطا فرما دے. میرے مرشد غوث پاک پیدائشی ولی تھے, جس کے لئے مشہور الفاظ ہیں مادرزاد ولی. لیکن آج کل مادرزاد ولی کا معنی شاید لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, اس سے میں نے کہا کہ پیدائشی ولی. ماں کے پیٹ سے آئے تو ولی تھے, 18 پارے تو قرآن کریم کے ان کو حفظ بھی تھے, میرے مرشد کو, غوث پاک کو. اور جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان پر کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ. تو ماشاءاللہ یہ کہ میرے مرشد غوث پاک پیدا ہوئے تو اللہ اللہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے. اور وہ رمضان المبارک کی رات تھی, چاند رات, دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا, یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوا تب دودھ پیا. تو پتا چلا کہ یہ تو ایسا مادرزاد اور پیدائشی ولی ہے کہ آتے ہی روزہ بھی رکھ لیا انہوں نے, پہلے ہی دن روزہ. تو یہ ایسے مطلب مادرزاد اور پیدائشی ولی ہیں میرے مرشد غوث پاک. خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسے ولی کامل مرشد غوث پاک کا دامن ہاتھ میں ہے. یہ امت خوش نصیب ہے کہ اس امت کو ایسا ولی میسر آیا. ایک تو دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں آیا, یہی سارے ساری قسمتوں کے معراج ہے. اور پھر یہ کہ ایسے ایسے ولی ہماری اس امت میں اللہ تعالی نے پیدا فرمائے, تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ان اولیاء کی عظمت کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں, وسوسوں کا شکار نہیں ہو جاتے. تو وسوسے پالنا بھی نہیں ہے. میرے مرشد غوث پاک کو بہت طاقت ملی ہے, رب کی بارگاہ سے ملی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جا مدنی, من غوث پاک کی سیرت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ امیر سنت ہم نے غلام رسول کے مدنی پھول میں سنا ہے, ایک قافلہ جنگل سے جا رہا تھا اور ڈاکو نے قافلے کو لوٹ لیا, اس میں ہمارے غوث پاک بھی تھے. جب ڈاکو نے غوث پاک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, غوث پاک نے پھر سچ بتایا, میرے پاس 40 دینار ہیں. پیارے باپا جان, ہم تو دوستوں سے چیزیں چھپا لیتے ہیں, کیا ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے؟ سبحان مدنی منے, کس طرح غوث پاک کی سیرت پر عمل کریں, کیا بات ہے. تو میرے مرشد غوث پاک تو بچپن سے ہی روزے بھی انہوں نے رکھے, پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. غوث اعظم متقی ہر آن میں, غوث اعظم متقی ہر آن میں, دودھ چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. تو جب طاقت آ جائے مدنی منے کو, تو جیسے 7 برس کا ہو گیا مدنی منا مدنی منی, اب یہ طاقت آ گئی تو یہ روزے رکھے, نمازیں پڑھے. نمازوں میں تو طاقت کی کوئی شرط بھی نہیں ہے, طاقت ہوتی ہے اتنی تو کہ نماز تو بچہ پڑھ سکتا ہے. پھر یہ کہ ہمیشہ سچ بولے, آپ چٹکے سے فریج میں سے نکال کے چھوٹے بھائی کی جو ٹافی تھی وہ نکال کے کھا لی, امی نے بولا ٹافی کہاں گئی؟ اب آپ کہیں گے مجھے تو پتا نہیں کہاں گئی, تم نے تو نہیں کھایا. نہیں امی میں نے نہیں کھایا, تو جھوٹ ہوا نا. غوث پاک کی سیرت یہ نہیں تھی, غوث پاک تو سچ بولتے تھے, ہاں سچے غوث پاک. تو اسی طرح امی بولے کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ امی اس کمرے میں تھا, حالانکہ آپ گلی میں کھیلنے کے لیے گئے تھے. تو آپ سچ بولنا کہ امی میں گلی میں کھیل رہا تھا. تو امی ڈانٹے تو پھر آپ بھلے بول دیں کہ اب آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو غوث پاک تو یہ وعدہ کر لیں کہ اب میں گلی میں جب بھی جاؤں گا آپ کو پوچھ کے جاؤں گا. تو پھر ہمیشہ پوچھنا بھی ہے کہ غوث پاک وعدہ کرتے تھے تو پورا بھی کرتے تھے. تو اس طرح وہ 80-40 دینار والا واقعہ, یہ سونے کی اشرفیاں, دینار سونے کی اشرفی ہوتی تھی پہلے, اب تو کاغذ پہ چھپتے ہیں دینار. اور یہ دینار پاکستان میں نہیں چلتے, بعض ممالک میں چلتے ہیں, اس میں بھی چلتے, سلطنت عمان میں دینار ہوتے ہیں مگر کاغذ پہ چھپے ہوئے. دینار سنا تھا, دینار اچھا کویت میں دینار چلتے ہیں, اچھا کاغذ پہ چھپے ہوئے کویت میں, اور یہ سلطنت عمان کا سکہ ریال کہلاتا ہے, مدینہ کا سکہ بھی ریال کہلاتا ہے. اور سکہ یا چھپی ہوئی نوٹ, چھپا ہوا نوٹ. تو بہرحال یہ کہ 40 دینار یہ بہت بڑی رقم ہے پھر اس دور میں. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اور پہلے کے دور میں فرق ہے نا. تو یہ رقم آپ کے پاس تھی, امی نے گدڑی کے اندر سی کر دی تھی, لیکن چلتے ہوئے امی نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. پھر ڈاکو آیا, اس نے جب قافلے ڈاکوؤں نے لوٹے تو چلتے چلتے کسی ڈاکو نے بام بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے او بچے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. تو وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے, کو بتاتا ہے, ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں. وہ دوسرا آیا, پھر ان کو بھی ہاں میرے پاس ہے. تو پھر یہ جب مال تقسیم کرنے بیٹھے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی چھوڑا تو نہیں ہے؟ تو بولا نہیں, ہم نے سب لوٹ لیا ہے. تو ایک نے بولا کہ ہاں, ایک دو نے بولا کہ ہاں ہم نے ایک بچہ ہے ان میں, یہ بولتا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. ہم مزاق ہی کرتا ہوں, ظاہر ہم سے کوئی تھوڑی لوگ چھپاتے ہیں, بتائے گا تھوڑی. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس بچے کو لے آؤ. تو یہ لے آئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے بولا کہ سچ بچاؤ تمہارے, سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ یہ گدڑی میں, یہ سی اے میں. اب یہ کھولا تو واقعی 40 دینار نکل پڑے, بہت بڑی رقم تھی. اب ڈاکوؤں کے سردار حیران رہ گیا, یہ عجیب غریب بچہ. بولا لوگ تو ہم سے چھپاتے ہیں اپنے پیسے, بیٹے تم نے کیوں یہ ظاہر کر دیا؟ تو بولا میں جب گھر سے چلا تھا تو امی نے بولا تھا کہ یہ دینار ہیں تمہارے خرچ اور ہمیشہ سچ بولنا. تو ہم امی سے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا. تو میں آپ پوچھا تھا اپنے بتاتے میں جھوٹ کیسے بولوں. تو یہ بھول پن والا انداز ڈاکو کے سردار کے دل میں اتر گیا, تاثیر کا تیر بن کر جگر میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا ہے تم بچے ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا عہد پرومس پر اتنا عمل کرتے اور یاد رکھا تم نے, اور میں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے اور پرومس بلا دیے. بیٹے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ مار نہیں کروں گا. جب ان کے دیگر ڈاکوؤں نے دیکھا, ان کا وہ بھی دیکھ رہے تھے ماجرا, ان کے بھی دل پسیج گئے اور سردار سے کہا کہ تم جب لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے تو آج توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو. تو یوں 40 شاید ڈاکو تھے, کتنے تھے پوری ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی, 60 ڈاکو. تو 60 ڈاکوؤں کی ٹیم اس اللہ کے ولی, پیدائشی ولی غوث آدم کے ہاتھ پر بچپن میں توبہ کر لیے, اور یہ سب عبادت اور ریاضت انہوں نے کی اور بڑے بڑے انہوں نے درجے پائے. تو یہ تھے میرے غوث پاک کہ سچ بولتے تھے, سانچ کو آنچ نہیں. جھوٹے کا منہ کالا, سچے کا منہ اجیالا. تو مدنی منع بھی, مدنی منیا بھی, ان کے ابو بھی, ان کی امیاں بھی, اور ہم سارے کاش یہ ذہن بنا لے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا کجا, جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے اور جھوٹ سے بچا لے. آمین. جو کہتے ہیں سچ کا زمانہ نہیں ہے, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ قرآن کریم میں تو جھوٹوں پر لعنت آئی, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. حدیثوں میں جھوٹوں کے لیے بڑے بڑے عذاب کا ذکر ہوا, اس میں کسی زمانے کی قید نہیں لگائی گئی کہ بھئی اتنے 100 سال جھوٹ بولیں گے تو لعنت ہوگی, عذاب ہوگا, اور اس کے بعد تمہیں آزادی ہے, جتنا جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ سے تو ہمیشہ بچنا ہے. زمانہ تو یہ آپ نے طے کیا, اپنا قیاس ہے نا آپ کا, یہ زمانہ نہیں ہے. بالکل ہمیشہ جھوٹ سے بچنا ہے, سچ بولنا ہے, اس سچ کا زمانہ ہے. آخر یہ کہ اتنے سارے مسلمان اب بھی ہیں جو سچ بولتے ہیں, تو یہ اسی زمانے کے تو ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. تو بہرحال یہ کہ وہ روایت میں ہے کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. ایک روایت ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے سچ بولنا نیکی ہے, وہ نیکی جنت میں لے جاتی ہے, اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے, اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے. تو جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص, یہ بخاری شریف کی روایت عرض کرنے لگا ہوں, میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھیے. میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اچانک میں نے دیکھا کہ دو آدمی تھے, ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا, وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک باچ میں ڈال کر کھینچتا. باچ, یہ دونوں باچے ہیں. تو ایک باچ میں وہ لوہے کا وہ ہتھیار تھا وہ ڈالتا, تو باچ میں ڈال کر کھینچتا حتیٰ کہ وہ اس کے کندھے آ جاتی ہے, چیر کرو کندھے تک لے آتا. پھر وہ اسے واپس کھینچتا اور دوسری باچ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا. پھر جب اسے واپس کھینچتا تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی, یعنی یہ کٹے ہوئے زخم واپس درست ہوتے رہتے. میں نے لے جانے والے سے, میٹھے مصطفیٰ سچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے لے جانے والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے جواب دیا کہ یہ اس میں لکھا جھوٹ بولنے والا شخص ہے. بخاری کی روایت میں یہ نہیں ہے, بخاری کی روایت میں جھوٹی افواہیں, کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. البتہ احیاء العلوم میں یہ عذاب جھوٹ بولنے والے کا لکھا ہے, اس میں افواہ کا تذکرہ نہیں ہے. تو آج کل افواہیں تو سوشل میڈیا, یہ افواہ نگر بنا ہوا ہے, جس کی چاہتے ہیں عزت اتار دیتے ہیں, جس پر چاہتے ہیں الزام دھر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے, یوں کرتا ہے, وہ کرتا ہے. سر پیر نہیں ہوتا, خود ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میں جو لکھ رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں یہ ہے غلط, لیکن وہ ایک ڈیگریڈ کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, جس سے وہ ناراضی ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, اس کے لیے سوشل میڈیا پر لوگ یہ کرتے ہیں. کاش ہماری یہ باتیں ان تک کوئی پہنچائے, ان کو اتنا ٹائم ہوتا ہو تو نا کہ یہ سنیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. کہ بخاری شریف میں افواہ پھیلانے والے کا عذاب, جھوٹی افواہ پھیلانے والے کا عذاب ہے, کتنا دردناک عذاب ہے. آپ یہ لوہے کا ہو تو بعد کی بات ہے, اللہ کرے کہ ہم سے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. اپنی انگلیاں ڈال کر تھوڑا زور سے کھینچے تو صحیح, آپ جتنا زور لگائیں آپ اب پتا چلے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر یہاں چر گیا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن اتنا کھینچنا بھی نہیں ہے جس سے واقعی کوئی ایسی تکلیف ہو جائے بڑی. لیکن میں اپنی عبرت کے لیے رکھتا ہوں کہ آپ کھینچے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوہے کا وہ لوہے کے پھل والا اوزار جو ہے یہ ڈال کر جو کٹے گا یہ وہ کندھے تک چرے گا کتنی تکلیف ہوئی. انجیکشن ڈاکٹر کے ہاتھ میں یا کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں دیکھ کر باتوں کا جرجری آتی ہوگی لوگوں کو کہ ابھی یہ چبھے گا. اللہ کتنا سوفٹ انداز میں نرمی کے ساتھ کچھ لگا کر اسپرٹ اور بڑے یعنی کہ وہ اہتمام کے ساتھ وہ اس کو لگاتے ہیں وہ, اور ہوتا بھی مطلب وہ اس میں جراثیم بھی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, وہ اتنا ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح بار بار یہ چیر پھاڑ کا عمل, اور نہ موت آئے نہ بے ہوشی ہو کچھ بھی نہیں, یا تو ہمارا چھوٹا سا آپریشن بھی ہو تو بے ہوش کر کے یا سن کر کے کرتے ہیں, لیکن اس میں نہ کوئی سن کرے گا نہ بے ہوشی کی, نہ پھر بعد میں کوئی اینٹی بایوٹک دے گا کہ زخم بھر جائیں. تکلیف پین جو ہے پین کلر گولی بھی وہی نہیں دے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں, اور جو بھی گناہ کیے اسے توبہ کریں, توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ, اگر کسی مسلمان کے خلاف کوئی جھوٹی افواہ اپنے سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے کسی نے بھی, تو اس پر یہ بھی لازم ہے توبہ کے ساتھ ساتھ وہ دوبارہ یہ پیغام دے کہ یہ جو افواہ جو تھی وہ جھوٹی تھی, تہمت تھی, اور میں نے اس سے توبہ کر لی ہے. اللہ تعالی کرم فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے امین بات میرے مرشد گوس باغ کے سچے گوس باغ کے صدقے میں ہم سچے مرید بن جائیں امین امین. آپ نے فرمایا کہ افواہ اڑانے کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ میں نے بھائی افواہ نہیں اڑائی تھی, مجھے تو کسی نے بھیجی تھی, اس کا پیغام آیا, میں نے پیغام پڑھا کہ بھائی یہ ایسا ہو رہا ہے تو میں نے آگے بڑھا دیا, میں نے نہیں کیا بھائی, میں نے نہیں کیا, تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اس نے کہا نہ میں نے لکھا, نہ میں نے گھڑا, نہ میں نے کسی سے بات چیت کی, مجھے تو بس اڑتا اڑتا یہ آ گیا, میں نے پڑھا اور تھا اس میں عجیب و غریب بات تھی, میں نے بھی آگے بڑھا دی, تو کہ میں بھی اس میں آ جاؤں گا اگر کوئی یہ سوچے تو. اگر یہ تیری رائی کہ بھائی زید کا سر پھوڑ دو تو کیا پھوڑ دیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں. تو اب یہ تیری رائی کہ زید کا دل توڑ دو تو کیوں دوڑ لگائی آپ نے دل توڑنے کے لیے؟ سر پھوڑنا یہ زخم بھر جائے گا, لیکن دل توڑنے کے بعد جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہ کسی پر غلط اور جھوٹا الزام لگا کر آپ وائرل کر دیں, اب بالفرض آپ اس کو کان میں جا کے سوری کہہ بھی دیں, لیکن یہ تو بیچارہ بدنام ہو چکا, اس کا زخم کیسے بھرے گا؟ اور پھر ایک بار جو چیز آپ نے وائرل کر لی وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے گی, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو لوٹا نہیں سکتی, اب تو یہ چلتی رہے گی, آپ کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ چلتی ہی رہے گی. اتنا بڑا مطلب یہ آپ نے وہ جرم کر لیا, اس پہ تو غور کریں. اس طرح جو گانے باجے آپ کو کوئی گانا آ گیا کہیں سے, آپ نے اس گانے کو وائرل کر دیا, یہ چلتا رہے گا, آپ بھلے لاکھ توبہ کر رہے ہیں, وہ تو چلتا رہے نا, توبہ قبول ہے انشاءاللہ, توبہ کے تقاضے پورے کریں گے آپ شرائط کے مطابق, لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ چلتا تو رہے گا نا, اگر توبہ نہیں کری تو پھر تم مر گئے نا. جس نے گانا گایا میوزک کے ساتھ ہے نا, گانا گا لیا, اب اس کو گانے کا گناہ, جتنوں نے سنا ان کا گناہ, اب یہ سوشل میڈیا پر آیا, اب جتنے لوگ سنتے چلے جائیں گے, آگے بڑھاتے چلے جائیں گے, سنتے چلے جائیں گے, سب کو اپنے اپنے سننے کا گناہ تو ملنا ہے, اور جس نے وائرل کیا اس کو جتنوں نے اس سے سنا ان کا گناہ بھی ملنا ہے, اور یہ سب کا گناہ جو مجموعی طور پر یہ اس نے جس نے گایا آگے بڑھایا یہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے, اور کسی کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی, ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں. اب دیکھیں تو صحیح, یہ گانے آگے بڑھاتے ہیں, میوزک آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ جھوٹی تومتیں آگے بڑھاتے ہیں, کہنے کے بے حیائی کی باتیں آگے بڑھاتے ہیں, خاص سوشل میڈیا کے ذریعے, خاص دوستوں میں, منڈلیوں میں, بیٹھکوں میں. اب سوچو کر کیا رہے ہو یار, کرنے کے کام کرو نا, تاکہ نہ کرنے کے کاموں میں نہ جا پڑو. اللہ اللہ کرو, زندگی ایک سانس جو ہے نا, ہر سانس یہ موت کی طرف ایک قدم ہے, جو ایک سانس ہم نے لے لیا نکال لیا, اب اربوں خربوں روپے بھی کوئی خرچ کرے نا, وہ سانس آپ کو ملے گا نہیں, خرید نہیں سکتے, یہ آپ کی زندگی میں ایک سانس مائنس ہو گیا. تو اس طرح جتنے ہم سانس لے رہے ہیں, اگر ہم نے سپوز کرے کہ ایک کروڑ سانس ہمارا مقدر ہے, کہ ایک کروڑ سانس دنیا میں لینے, تو ایک لیا تو ایک کم ہوا, دو لیے دو کم ہوئے, سانس لیتے لے جاری ہے, جیسے ہی ایک کروڑ سانس ہمارے پورے ہوئے ٹھک کر کے گرے موت آ گئی, پھر کیا ہوگا؟ ساری شار و شوکت دنیا میں رہ جائے گی, کار پارکنگ میں کھڑی رہ جائے گی, کپڑے عمدہ کپڑے کھونٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے, آپ نے جو پہنے بھی اتار لیے جائیں گے, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ پاس ہوگا کچھ بھی, جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, جائے کفن کا کپڑا صلی اللہ تعالی علی محمد. جب آپ کے موبائل میں کسی کی کوئی اس طرح کی پوسٹ آتی ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے کہ کسی کی بدنامی ہے یا کسی پر کوئی ایسا الزام ہے, تو اگر آپ یہ غور کر لیں کہ جس کے نام پر یہ میری پوسٹ آئی ہے کہ فلاں ایسا, اگر اس کی جگہ میرا نام لکھا ہوتا تو کیا یہ میں آگے بڑھاتا؟ سبحان اللہ, اچھی مثال ہے. جی مات بھائی, ایک کال. پیارے بابا جان, میں تیمور اتاری بات کر رہا ہوں. میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے 22 دسمبر کو, اسے سلسلہ قادری اتاری میں داخل کروانا چاہتا ہوں. میٹھے میٹھے سے مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے عثمان آباد, زمزم نگر, حیدرآباد, باب الاسلام سندھ میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول, نیٹ کے ذریعے جے پور ہند, بریلی شریف ہند میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں, آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کی شان اور آپ کا واقعہ ہم نے سنا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, مختلف ممالک سے جو اجتماعی ہمارے اس وقت کے ہونے والے مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہیں اور مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول, امیر علیہ السلام جو الفاظ ادا فرمائے, آپ بھی دوران اس کی برکت سے اب سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ السنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ السنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ جے پور ہند میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمائے نیٹ کے ذریعے، ماشاءاللہ مرحبا. اب اسی طرح مدنی قافلے بھی آپ نے نکالنے میرے مرشد غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے بریلی شریف کے بھی اسلام بھائی ہمیں نظر آئے تھے، ماشاءاللہ اچھا لگا. جی عبد الحادی بھائی کا سوال ہے، کیا شیطان بھی ولی اللہ تھا؟ شیطان یہ جن ہے اور یہ فرشتوں میں واس کہتا تھا، تو یوں اعلی حضرت نے اس کو معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد یہ بن گیا تھا. ولایت کا تو اس کا کہیں نہیں پڑا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ غلط فہمی دور فرما لیا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں شیطان، فرشتہ نہیں، فرشتہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، وہ جن ہے. خود اس نے قرآن کریم میں اقرار کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے. اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں آتا ہے کان من الجن، وہ جنوں سے ہے، فرشتہ نہیں ہے، نہ معصوم تھا یہ. وہ اب تو خیر کافر ہے، کان من الکافرین، یہ قرآن کا فتویٰ ہے اس پر کہ وہ کافروں سے ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے مدنی منوں کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر باہر کچھ ہو نہ پھر گھر میں امی پوچھے تو بول دینا کہ میں یوں کیا تھا، تو یہ ہے سچ بولنا ماشاءاللہ. اب سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے کہ اگر والدین کو سچ بتایا تو والدین گھر سے نکال دیں گے، ایسی صورت میں کیا سچی بولا جائے گا؟ چھوٹے بچوں کو والدین گھر سے نکال دیتے ہوئے ایسا سنا نہیں ہے، گھر سے نکل جا تو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، یہ بہت بارہا سنا ہے. نکالیں گے کیا، وہ نکالیں گے دروازے تو تھوڑا دھکا مار کے نکال لیں گے، پھر اگر وہ کہیں بھاگ گیا تو پھر ماں باپ ڈھونڈنے نکلیں گے. وہ سزا ان کبھی ایسا ہوتا ہوگا تھوڑا وہ نکالنا، تو بھلے تھوڑی وہ سزا سہ لینا، اور کیا بولنا سچ، تو ایسی حرکت کرے کیوں جس میں سچ اور جھوٹ کے مسائل کھڑے ہو جائیں. ماں باپ کا کہاں مانے، جو کہتے ہیں وہ کرتے رہے تو وہ جھوٹ کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. ہاں جہاں خلاف شریعت ماں باپ حکم کریں تو وہاں ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے، بالکل اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے. اگر والدین کو لگے کہ بیٹے نے سچ کہا ہے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ انعام دینا چاہیے، اس کی پیٹھ تھپکنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ سچ بولتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی بڑی رات کا کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں، خاص نماز ہو کوئی تو. اس طرح کا کوئی عمل یا وظیفہ پڑھا نہیں ہے میں نے کہیں. باپا اس رات کے اندر جو ہے وہ ایک کھجورے وغیرہ کا بھی سلسلہ، وہ عمل آ گیا، ابھی ذہن جا رہا تھا میرا اس طرف، اس کے حوالے سے سوال آیا ہوا، ہم سوال چلا. یہ بزرگوں کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، محمد سنتور سے بات کر رہا ہوں. بابا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, بغدادی نسخے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر غوث پاک کے 11 نام دم کر کر اسی رات بڑی 11 رات پر کھانے ہیں. تو اس وقت ہم گھر میں 4 افراد ہیں, تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ 4 افراد کی 11 کے حساب سے 44 کھجوریں بنتی ہیں, تو کیا ان 44 کھجوروں پر ایک ہی بار دم کر کے اور 4 افراد کھا سکتے ہیں, یا ان کو الگ الگ ہر بار یعنی کہ 11 کھجوروں پر دم کرنا پڑے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھو جو لکھا ہے نا بزرگوں کی طرف سے اس پر عمل کیا جائے. اب اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, 44 کے بجائے 144 پر دم کر دیتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو بزرگوں سے فائدے منقول ہوتے ہیں نا وہ اسی میں ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے جیسا کیا جیسا فرمایا وہ اس پر عمل کرنا یہ مناسب ہوتا ہے, ورنہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہاں کیا جو سو لاکھ کو کافی دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد آیا تو لوگوں کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف میں مصروف دیکھا. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جس ہستی کے اتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو ضرور ان کو میرے دل کا حال معلوم ہو جائے گا. چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سلام کروں گا تو آپ سلام کا جواب نہ دیں گے اور منہ پھیر لیں گے اور اپنے خادم کو حکم دیں گے کہ ایک گچھا کھجوروں کا اور دو دانگ, یہ وزن کا ایک پیمانہ تقریباً 6 رتی, تو دو دانگ پیاز لے کر آؤ اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جب خادم یہ چیزیں لے کر آئے گا تو آپ مجھے ایک مخصوص لباس پہنائیں گے اور میرے سوال سے قبل ہی اس کا جواب دے دیں گے. چنانچہ جب میں آپ کے مدرسے میں حاضر ہوا تو آپ محراب میں تشریف فرماتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ یقیناً میرے دل کا حال آپ پر روشن ہو گیا, لہذا اب آپ نے میرے تصور کے مطابق سلام کرنے پر منہ پھیر لیا اور خادم سے فرمایا جاؤ گچھا کھجور اور دو دانگ پیاز لے آؤ اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو. پھر آپ کا خادم ایک مخصوص لباس جس کو تاقیہ کہتے ہیں لے کر آیا جس میں کھجوروں کا ایک گچھا بندھا ہوا تھا, پھر دو دانگ پیاز بھی لے کر آ گیا. اور پھر جب وہ لباس مجھ کو پہنایا جا چکا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا اے صاحبزادے تمہارے دل میں یہی سب کچھ تو تھا. چنانچہ اس واقعے کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں رہنے لگا اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سلطان ولایت ولیوں کی حکومت شہباز خطابت بانو سے ہدایت ستاج شریعت ہے رب کی رحمت اللہ کی نعمت ہے بھائی سے برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت چل جائے مصیبت سرتا پشرافت ہے مقصد عظمت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت سب کے جاؤں وہ سے پاک میں سب کے جاؤں وہ سے پاک میں سب کے جاؤں وہ سے پاک میں سب کے جاؤں وہ سے پاک میں سب کے جاؤں وہ سے پاک میں سب کے جاؤں وہ سے پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ماشاءاللہ کتنی پیاری کرامت بیان ہوئی غوث پاک کی, واہ. اب ہمارے عبادوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور دن میں خیال کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہ نوالا مجھے پلیٹ میں ڈالے گا. اب اندھا غور کرتا رہتا ہے, اچھا اگر یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم ہے نا میرے کو آفر کریں گے کہ آپ کو چاہیے. اگر یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں تو مجھے ابھی یوں نظر اٹھا کر دیکھیں گے. اگر یہ اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ اپنی پلیٹ مجھے تحفے میں دے دیں گے. اب اگر کوئی کہے کہ میں اس طرح سوچتے گیا تھا تو کیا تو نہ پلیٹ دی نہ قلم دی نہ کاغذ دیا نہ تسبیح دی نہ تعویذ دیا نہ ناک اٹھا کر دے گا. میں تو یہی سوچتا تھا کہ کوئی نیک اللہ کے بندے ہوں گے. تو کیا کوئی ایسا دل میں خیال کر کے جاوے کہ اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو جو میرے دل میں نا وہ میرا کر کے دیں گے. تو ایسا کرنا کیسا. اولیاء کی ولایت کی شرط یہ تھوڑی ہے کہ وہ دل کے بات بتا ہی دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان لے پھر بھی نہ بتائے کہ اس کو بتاؤں تو یہ فطرہ کرے گا, ڈنکا بجائے گا اور وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہو, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ دل کی بات جان ہی لے, وہ نہ بھی جانے. تو ولایت کی اقسام ہے, ولیوں کی اقسام ہے. اب غوث پاک کے وزن پر کسی اور کو ہم تولنے نکلیں گے تو کام مطلب کامیاب ہوں گے. غوث پاک کا اپنا وزن تھا, یہ تو مطلب یہ تھا کہ غوث پاک تو غوث پاک تھے نا. تو بہرحال یہ کہ کسی کا اس طرح امتحان لینا جو ہے نا, یہ خود کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے کہ پھر یہ بندہ جو ہے اس کی بات پوری نہیں ہوئی تو وسوسے کا شکار ہو جائے گا. غیبت کا ابتلا بھی اس میں ممکن ہے کہ لوگوں کو کہتا پھرے گا, دیکھ لیا بڑا یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے, بہت نام سنا تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا چلا. سمجھے, میرا نام بھی خود پوچھا مجھ سے کہ تیرا نام کیا ہے. وہ فلا کے پاس گیا تو فلا نے تو میرے کو یہ تک بتا دیا تھا کہ تیرے سے یہ ہوا تھا, تیرے سے یہ ہوا تھا, تیرا گھر یہاں ہے تو بھی یوں پہنچا تھا. اس نے میرے پچھلے دس دس پندرہ پندرہ سال کی بیس بیس سال کی کہانی بتا دی, میں کس سے ملتا ہوں, کس کے پاس آتا ہوں, کس کے پاس جاتا ہوں, وہ سارے بتا دیے اس آدمی نے. ٹھیک ہے, اس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے مگر پتا اس کو سب کچھ ہے, لگے دم تو میٹھے غم میں مصروف ہے, بات بتا دی, بات بتا دی. تو کون پہنچا ہوا؟ پہنچا ہوا تو دونوں پہنچے ہوئے. اچھا, ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا, ایک شیطان کے قدموں میں پہنچا ہوا. ہوئے ہوئے. ظاہر جس کی شریعت نہیں ہے اور اسی باتیں بتاتے, اس طرح کے لوگ بتاتے ہیں, بظاہر شریعت داڑھی بھی ہوتی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اسی باتیں بتا رہے ہوتے وہ. تو اب یہ کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں, بعضوں کے پاس موکل ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, اور ان کی دوستی حمزات جو ہوتا نا, جو آیا اس کے حمزات سے یا کئی حمزات پر ان کا کچھ حساب کتاب ہوتا ہی ہے, تو حمزات کو گزشتہ باتیں پتا ہوتی ہیں, یہ کب اس کا سر پھٹا تھا اور کب اس کو چار ٹانکے سر پہ لگے تھے, کب اس کے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا, کب اس کو ٹائیفائڈ بخار آیا تھا, یہ باتیں پتا ہوتی ہیں اس کو, حمزات کو. تو وہ جو اس کے پاس جن ہے نا, حمزات اس کو بتاتا ہے, جن کو, جن یہ جس کے تابع ہے اس کو بتاتا ہے اور وہ یہ باتیں بتاتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے. یہ مطلب پچھلی باتیں جو نا بتانا, یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا, اس کے یہ ذرائع ہیں. ہاں, آئندہ باتیں, آئندہ باتیں نہیں بتا سکتا. جنات جو ہے اس کو آئندہ کی باتیں نہیں پتا ہوتی, یہ علم غیب ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ تو بالکل قرآن کریم کی صحیح آیت ہے. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو کھل گیا کہ جن اگر غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے. سیدنا سلیمان علیہ نبی جنہ والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی, جنات کو کام پہ لگایا اور آپ عصا ہاتھ میں لیے کھڑے تھے اپنی محراب میں, عبادت کی جگہ میں. تو یہ جن ان کے خوف سے کہ یہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے, عصا مارے ڈنڈا اسٹیک, تو یہ کھڑے ہوئے, اب وہ یہ لگاتار یہ کام کرتے رہے, سال بھر میں ان کا کام مکمل ہوا. جب اس کام مکمل ہوا تو اللہ کے حکم سے دیمک نے یہ لکڑی جو تھی عصا مبارک تھا اس کو کھا لیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے, جس کو ہم عام الفاظ میں میرے جیسا ہو جیسے تو گر پڑا, تو یہ زمین پر تشریف لے آئے. تب پتا چلا کہ ان کو تو انتقال کو ایک سال ہو چکا تھا, ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ظاہری وفات ہو چکی تھی, ایک سال تک یہ کھڑے رہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی, کیڑے نہیں کھاتے, سلامت رہتا ہے, تو یہ بدن سلامت تھا. اور یہ سمجھے کہ یہ ہم پر پیرا دے رہے ہیں, تو یہ قرآن کریم نے ان کا یوں رد کیا جنوں کا کہ ان کو غیب تو ہوتا نہیں. علم غیب اگر جنات کے پاس ہونا تو یہ اس طرح خواری کے عذاب میں رات دن یہ کوشش محنتیں نہ کرتے, یہ بھاگ کھڑے ہوتے, سمجھے, یا کام چھوڑ دیتے یا سست پڑ جاتے جو بھی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب قرآن نے فرما دیا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا تو آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانا ہے ہم نے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ جن علم غیب نہیں رکھتے. تو جو گزشتہ باتیں بتائی نا اس کا میں نے وہ ذریعہ بتایا کہ حمزاد کو پتا ہوتی ہے، حمزاد بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن پہ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ساتھ میں، وہ اس کو حمزاد کہتے ہیں فارسی میں. تو یہ حمزاد جو ہے یہ بتا دیتا ہے اور یوں خبر اس کو ہو جاتی ہے یہ بابا جی یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو، اور یہ لوگوں پر روپ پڑتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ جو ماضی کی باتیں ہوتے بتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے چار دن کے اندر آپ کو کال آ جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، چار دن میں آپ کو کال آ جائے گی، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو پیسے دے جائے گا، میں کہہ رہا ہوں دے جائے گا، ایک مہینے کے اندر اندر یہ ہو جائے گا. آپ لکھ لو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ہو تو میں یہیں بیٹھا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا ہو جائے گا. اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہو گیا، ایک مہینے کے اندر اندر ہو گیا، چار دن کے اندر اندر ہو گیا. وہ اور اس نے بولا تھا چار دن میں فون آ جائے گا، فون آ گیا، ایک مہینے کا بولا تھا یار آ ہی نہیں رہا تھا، مل گیا. اس کو کیسے مطمئن کریں گے آپ اس وسوسے کو یا اس خیالات کو؟ یہاں دو چیزیں ہیں کہ اگر تو نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے پڑھنے کے لیے صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتایا ہے، احادیث طیبہ میں جس کے فضائل ہیں، یعنی دعا کے تعلق سے مؤثر ترین وظیفہ ہے، اور اس پر بنیاد رکھ کر وہ عرض کر رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو ہو جاتا ہے ایسا. اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو مثال کے طور پر جادو وغیرہ کرتا ہے، تو پھر وہ جادو کے ذریعے تاثیر ڈالتا ہے اس کے دل میں، تو پھر وہ میلان پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں. تو وہ غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوتا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ پھر وہ جادو کے ذریعے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح عملیات کی دنیا میں ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے احترام مسجد کے متعلق بارہ مدنی پھول سنتے ہیں. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتا مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالی اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے، اس کے سوال سے بھی بچیے. مسجد میں اگر خف یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کی دریوں کے داغے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجئے، بلکہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کھجور کے موضوع پر کلام ہوتا ہے، اس پر ایک کال آئی ہوئی ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وسوسہ آ رہا ہے کہ کھجور پر غیر اللہ کا نام لے کر کیسے کھایا جائے، یعنی غوث پاک کے ہم جو نام 11 پڑھ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا وسوسہ ہے کہ یہ غیر اللہ کا نام ہے، اس کو دم کر کے کھانے پر کیسے کھایا جائے، تو اس میں رہنمائی فرما دیجئے۔ قربانی جب کی جاتی ہے تو پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے میرے باپ کا بکرا ہے، میرے دادا جان کا دمبا ہے، اور پھر جب اس کو ذبح کر لیتے تو اس وقت بھی جو دعا پڑھی جاتی اس کو لے کر، اللہم تقبل منا و من محمد کما تقبلت من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ جی تو میری طرف سے اسے قبول کر، جس طرح تو نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا۔ پھر آگے جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی قبول فرما، تو یہ مستحب ہے یہ دعا پڑھنا، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دم کیا تو یوں تو مطلب سبغہ سات جو علماء مدینہ ان کے بارے میں صدیوں پہلے بزرگان دین لکھ کر چلے گئے کہ ان کے نام لکھ کر کاغذ پر اگر اناج کی بوری میں ٹوکری میں رکھ دیا جائے تو اناج کو گھن نہیں لگے گا۔ گھن کیا ہوتا ہے؟ اور آپ نے دیکھے ہوں گے اناج میں لال لال کیڑے ہوتے ہیں، پروں والے ہوتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں، پروں والے ہوتے ہیں، باریک باریک کیڑے، تو یہ اناج میں نہیں لگیں گے اگر ان سات کا نام لکھ کر رکھ دیا گیا۔ تو یوں نام پڑھ کر دم کرنے میں کہاں منع ہے؟ کسی کو یہ کہہ دینا کہ نام پر دم کرنا یوں گناہ ہے یا ناجائز ہے، تو اس کے لیے بھائی دلیل چاہیے، کس حدیث میں، کس آیت میں منع کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے کر کسی چیز پر پھونک مت مارو؟ تو کسی چیز کے لیے منع نہ ہونا شریعت میں وہ بھی جائز ہونے کی دلیل ہے، تو اس لیے شیطان کے وسوسے نہ پالے۔ میرے مرشد گوشت پاک کے نام میں تو اتنی تاثیر ہے کہ کتنوں کے کلیجہ ہلا دیتا ہے۔ الاما قہر ہے یا غوث تو تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حسن عقیدت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے سوال کیا وہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کہا اور انہوں نے یہ سوال کیا ہو، یہ انداز گفتگو انڈین تھا، شاید ہند سے ہی آیا ہو، اور کے کو کی بولتے ہیں، تو یوں اندازہ ہوا۔ ماشاء اللہ آج تو مدنی منا اس سے درزا 11 آج باپا 11 آج 11 مدنی غوثیہ کمپیوٹر کیا کیا نام رکھا جی، ہم تمام مدنی منوں اور مدنی منیوں کی طرف سے امیر علیہ سنت کو السلام علیکم ماشاء اللہ، ان شاء اللہ آج راتوں رات آ جائیے، ان شاء اللہ۔ اسید رضا بھی ہیں مدنی منا جی، اسید رضا اتاری مدنی، یہ کون ہے اسید رضا اتاری؟ ارے یہ تو آپ کا اسے درد ہے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، اور خوشال فاطمہ ساریہ، پھر یہ میرب، میرب فاطمہ، میرب فاطمہ اتاریہ، ماشاء اللہ. کون کون نعرے لگائے گا؟ اب میں جواب دوں گا انشاءاللہ، آپ نعرے لگائیے، لگا دے دوں گا نعرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا ہے، میں راولپنڈی دار المدینہ سے آیا ہوں. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، غوث برکت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، بیگس کی راحت غوث پاک، غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، اللہ کی برکت غوث پاک، المدنیہ غوث پاک، المدنیہ غوث پاک، المدنیہ غوث پاک، المدنیہ غوث پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال منیب احمد اتاری، جامعۃ المدینہ اوکارا سے. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ابھی ابھی کل کے روزے کی ہدایت فرمائی، تو میرا سوال ہے کہ محض ہفتے کا روزہ رکھنا تو مکروہ ہے، تو کیا ہفتے کے ساتھ اتوار کا بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کا روزہ بھی مکروہ کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ کوئی جمعے کا روزہ اس لیے رکھے کہ وہ جمعہ ہے اس لیے اس نے روزہ رکھنا ہے، جمعہ ہے تو روزہ رکھوں گا جمعے کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ یہ اگر نیت نہ ہو تو پھر وہ ممانعت بھی اٹھ جاتی ہے. اچھا، اب رہا ہفتے کا روزہ، تو ہفتے کے روزے کی کوئی میں نے شرح نہیں پڑی، لیکن بعض اوقات یہ کہ جیسے کسی کا معمول ہے مخصوص دنوں میں روزہ رکھتا ہے، مخصوص تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے، کہ میں مثال کے طور پر کسی نے یہ ذہن بنایا ہوا کہ میں ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اب اس 11 تاریخ کو جو بھی دن آئے تو اب یہ کہ اس کو بھی یہ رعایت مل گئی. اچھا، اسی طرح کوئی فضیلت والا دن آیا، 15 شعبان آ گئی، 27 رجب آئی، جن کے روزے منسوس ہیں، تو یہ کوئی سا بھی دن ہو تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی. اب یہ 11ویں شریف کی فضیلت، ظاہر ہے کہ اس کو ہم منسوس نہیں کہیں گے، لیکن ہفتے کا روزہ ناجائز بھی نہیں لکھا ہے، ہے جائز، اور جمعہ ہفتہ ہو جائے تو زیادہ اچھا. تو کچھ عاشقان غوث اعظم نے الحمدللہ جمعہ کا روزہ بھی رکھا تھا، انشاءاللہ ہفتے کا بھی روزہ رکھیں گے، 10,000 سال کے روزوں کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. لیکن 11ویں کے روزے کی کوئی منسوس فضیلت تو ہے نہیں، کیونکہ غوث پاک تو بعد میں تشریف لائے نا دنیا میں، تو ان سے ہم کو محبت ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کے اصال ثواب کے لیے روزہ رکھنا تو یہ ہے جائز، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کے شہزادے حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے. میں اپنے دو بھائیوں عبد الوہاب اور عیسیٰ کے ساتھ اپنے والد ماجد کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ہم نے 3 اونٹ دیکھے جن پر بادشاہ کے لیے شراب لے جائی جا رہی تھی، جس کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی. ان اونٹوں کے ساتھ کوتوال اور کچہری کے لوگ بھی موجود تھے. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے انہیں رکنے کا حکم دیا تو وہ رکنے کے بجائے اونٹوں کو تیزی سے ہانک کر وہاں سے جانے لگے. اب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اونٹوں کو رکنے کا حکم دیا، جس پر وہ فوراً اپنی جگہ پر رک گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں. بادشاہ کے آدمیوں نے انہیں چلانے کے لیے بہت مارا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں. اب بادشاہ کے تمام آدمیوں کو درد کولنج اٹھا اور وہ درد کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر کر دائیں بائیں لوٹنے لگے اور ساتھ ساتھ با آواز بلند توبہ و استغفار اور تسبیح کرنے لگے، جس کے بعد ان کی تکلیف دور ہو گئی اور شراب کے بجائے سرکے کی بو آنے لگی۔ جب برتن کھول کر دیکھا گیا تو واقعی ان میں سرکہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی جانور بھی چلنے لگے۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے، جبکہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ رونے لگا، بہت سے حرام کاموں سے باز آ گیا اور بارگاہ غوثیت میں حاضر خدمت ہوا۔ وہ بادشاہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اے ماہ ولایت غوث پاک، او حق کی ولایت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، او میری شفاعت غوث پاک، دلوائیے جنت غوث پاک، دو شوق عبادت غوث پاک، دو ذوق تلاوت غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک۔ باپا جان، آپ کیا ہر بڑی رات کی نسبت سے نیا جبہ بناتے ہیں جو آپ نے بھی پہنا ہوا ہے؟ یہ پچھلے سال کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ میں تو پہلے تو جبے بہت آنے لگے تھے، یہ ہر وقت تھوڑی پہنتا ہوں، کبھی کبھار کوئی خاص موقع پر پہنتا ہوں، جبے آنے لگے تھے۔ اب میں دکان کھولوں کیا کروں جبوں کی، تو میں نے شاید ایک سے زیادہ بار مدنی چینل پر منع کیا ہے کہ میرے لیے جبے نہ لایا کریں، میں کیا کروں گا، جبے سنبھالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اچھا آپ نے یہ پوچھ لیا، ہر سال نہ میں نے نہیں بنوایا، یہ بھی شاید کہیں سے تحفے میں ملا تھا میرے کو۔ تو یہ جس کو بھی تحفہ دے نا، یہ میں ویسے ہی جنرل بات پہلے بھی عرض کی ہے میں کہ اس کی ضرورت دیکھ کر دیا جائے۔ اب یہ ہوگا میرا خیال ہے پتہ نہیں 5-10 ہزار کا تو بنتا ہوگا، ہاں سستا نہیں بنتا ہوگا، مہنگا یہ، اس کو تو ہر درجی سی بھی نہیں سکتا، یہ کوئی کوئی سیے گا تو وہ پھر منہ مانگے دام لیتا ہوگا۔ تو جس کو بھی تحفہ دیا جائے اس کی نفسیات دیکھ کر، اس کی ضرورت دیکھ کر اگر دے نا تو یہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اس کو۔ میں اپنے لیے معاذ اللہ نہیں کہہ رہا، مجھے کچھ بھی نہ دیں، مجھے آپ چاہیے بس، آپ لوگ مجھے مل جاؤ اور سب مل کر کیا کریں گے، ہمارا ایم ہے نا، مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو بس یہ آپ مجھے چاہیے، کس صورت میں چاہیے، نمازی ہونے کی صورت میں چاہیے، نیکیاں کرنے والوں کی صورت میں چاہیے، سنت پر عمل کرنے والوں کی صورت میں چاہیے، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والوں کی صورت میں چاہیے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کی صورت میں چاہیے، اور مدنی قافلوں کے مسافر ہونے کی صورت میں چاہیے۔ تحفہ نہیں مانگ رہا میں، ایک جنرل بات کرتا ہوں۔ اب امام صاحب کو حج پہ آتے ہیں تو 1500-2500 والے آپ مسلح دیتے ہیں، بےچارا کرے گا کیا یار، مسلح جس کو دیکھو حاجی صاحب مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت قیمتی تسبیح اٹھا کر لے آ رہے ہیں، تو یہ بےچارا کیا کرے گا امام مسلحوں کو؟ ویسے مسجد والوں نے مسلح تو اس کے لیے بچھائے ہوا ہے جس پر نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ 1500 کا یا 2500 کا یا 5000 یا 4000 یا 3000 روپے کا آپ نے مسلح دیا، اس کی آدھی قیمت اگر رقم آپ امام صاحب کو دے دیں نا، تو جو بےچارے کا جو بچہ بیمار ہے نا اس کے لیے وہ دوا لا سکے گا۔ امام جو ہوتے نا، یہاں یہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ بےچارے سفید پوش ہوتے ہیں، یہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ امام کو حلوے ملتے ہیں اور مانڈے ملتے ہیں، مطلب خالی باتیں بناتے ہیں، خود اتنا کماتے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اور امام کو اگر کبھی دیکھ لیا کسی نے کوئی نظر آنے، یہ مولانوں کو موج لگی ہوئی ہے، موج تو تم کو لگی ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، مولانا کو آخرت کے اعتبار سے اگر موج لگ جائے تو یہی تو موج اچھی ہے۔ تو اس لیے مطلب بچے بےچارے کے کبھی بیمار ہو جاتے ہوں گے، کبھی مطلب عمدہ کھانے کی ضرورت پڑی، بچوں نے فرمائش کی. اب تو یہ مجھے پتا ہے اس کے میری برادری ہے, یہ ہر ایک کو اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی. تنخواہ ایک بینکر ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. بینک میں کام کرنے والے مثال, اس کو تنخواہ زیادہ ہوگی, امام کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی. تو کوئی بہت بڑی مسجد وہ عالی شان, وہ بھی مہمنوں کے محلے میں, مالداروں کے ایریا میں, اس کی کوئی تنخواہ اچھی ہوتی ہوگی. باقی عام جنرل یا 12,000, 10,000, 6,000, 15,000 اس طرح کی تنخواہیں ہوتی ہوں گی. اب اس میں کیا مطلب, بچے اس کے چھائے بھیلی ہوں گے, بےچارے کیا کریں گے, کھائے گا, کھلائے گا, دوا پیے گا, دوا پلائے گا, لباس سیے گا, سلوائے گا, بےچارا کرے گا کیا. تو اس لیے نقد دینے کی عادت ہو جائے نا اماموں کو, مؤذنوں کو, خادموں کو, علماء کرام کو, خطیبوں کو, ان کی تنخواہیں, ان کی آمدنیاں محدود ہوتی ہیں عام طور پہ, اور یہ سفید پوش ہونے کی وجہ سے عام طور پر یہ کسی کو بولتے بھی شرماتے, جھجکتے. اور ہم ان کو دیتے ہیں, اب یہ بےچارے 2 کلو کا بچہ پیدا ہوا, 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبا اس کو دیا ہے. یار اس سے اچھا تھا کہ بےچارے کو شوگر کا مرض اگر لگا ہوا تو انسولین کے کچھ انجیکشن دلا دیتے, اس کو لا کر دے دیتے. ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں, مٹھائی کو پیٹ بھر کے کھانے کی چیز تھوڑی ہے. تو یہ آپ نے 500 کی مٹھائی دی, 1500 کی مٹھائی دی, اس کے بدلے آپ اس کو 400 روپے دے دو نا, تو اس کے دل سے دعا نکلے گی. اور آپ مٹھائی کا ڈبا دو گے تب بھی وہ جزاک اللہ بولے گا, زبان سے بولے گا, شاید دل سے نہیں بولے گا. مٹھائی کو میں کیا کروں یار, سر پہ ماروں اپنے, مجھے مٹھائی تو چلتی نہیں ہے, کولیسٹرول چڑھا ہوا ہے, تو شوگر آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اس طرح کے امراضی بچاروں کو لگے ہوتے ہیں, بعض نوجوانوں کو بھی لگ جاتے ہیں آج کل. تو اس لیے وہ اگلے کی نفسیات کے مطابق دینا چاہیے, یا اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیا جائے, تو یہ اس کا فائدہ. گھر میں راشن ڈلوا دیں آپ اس کو, کون بےچاروں کو باسمتی چاول کھلائے گا یار, قیمتی چاول. تو آپ کے یہاں خوشی آئی, بچہ آیا, تو کوئی 5 کلو چاول اس کے گھر پہ امام صاحب کے پہنچا دیں. کبھی کوئی اچھا مطلب بکرے کا گوشت ملائم, یہ 1 کلو پہنچا دیں. ان کے دل سے دعا نہ نکلے تو مجھے کہنا, یہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, اللہ کرے گا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. دیکھو آپ کو بالکل تاکید ہے کہ مجھ تک ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی مت پہنچانا, یہ آنے بھی نہیں دیں گے آپ کو میری طرف, یہ حفاظتی امور ہے. نہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, الحمدللہ میں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, اللہ کی رحمت ہے. آپ میری برادری کو دو, اماموں کو, مولاناؤں کو, خطیبوں کو, مجھے کچھ بھی نہ دو, مجھے آپ خود مل جاؤ. اپنے مل کر ساری دنیا میں دین پھیلائیں گے, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے, کیونکہ میں تو بڑا امیر و کبیر ہوں, اس لیے کہ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اس کا کرم ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتا ہوں دھونے والے بچ جاتے ہیں میرے, تو اتنا کرم ہے. تو بس آپ یعنی کہ جو دینی طبقہ ہے, علماء, مشائخ, ان کی خدمت کریں, تو ان کو چیزیں دینے کے بجائے پیسے دیں, یہ جو چاہے بےچارے خرید سکیں گے. اب چیز دیں گے وہ چیز یا تو ان کے کام کی ہوگی یا کام کی نہیں ہوگی. کام کی ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو بےچارا کیا کرے گا, ادھر ادھر دے دے گا کسی کو. اس کے تو پیٹ میں گیا, نہ تن پہ, نہ اس کے بچوں کے کام آئے. ایسی چیزیں لوگ گفٹ لے آتے ہیں, گفٹ شو پیس اٹھا کے لے آتے ہیں, اس کو کیا کرنا ہے, سر پہ مارنا ہے اس کو. کوئی ایسی چیز ہے جو بےچاروں کو کام آئے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ پیسوں کا تو آپ نے بہت پیارا مشورہ دیا, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ مشورہ دے چکے ہیں. میں نے غریب علماء دیکھے ہیں. جی ہاں, یہ دیکھو ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ تیز ترار مقرر ہے اور لوگ اس کو لفافے دیتے ہوں. یہ بےچارے مدرسین ہیں, علماء ہوتے ہیں, جید علماء ان میں ہوتے ہیں. ان کی تنخواہیں کتنی, اتنی سی تنخواہ ہوتی ہے یار, صحیح فرما. اس کو نظرانہ کون دے گا, مدرس کو, اس کا امپریشن کتنا, عوام میں کوئی امپریشن نہیں ہوتا. لیکن یہ زوردار مقرر بھی نہیں ہوتا. ہاں, جو زوردار مقرر ہو یا جس کے مریدین کی تعداد ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نظرانے بہت ملتے ہوں. عام پیروں کو بھی نہیں ملتے ہوں گے, جو چھوٹی موٹی گدیاں ہوتی ہیں. یہ بےچارے مطلب سفید پوش ہوتے ہوں گے, یا سفید پوش ہوتے ہیں, میں نے دیکھ کے صحیح بولتا ہوں کہ ان کے پاس نہیں ہوتی ترکیب پیسوں کی, تو ان کو دیں. جیسے میں نے کہا میرے تو الحمدللہ پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے تو چاہیے بھی نہیں آپ کا پیسہ. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے اسی طرح مسجد کے خادموں کو ان کو تو بیچاروں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے کم ہوتی ہوگی تنخواہ ان کی. واہ. مؤذنوں کو ان کو بیچاروں کو گھاس ڈالتا ہے. اچھا یہ بھی عرض بلکہ معاذ اللہ ان کو تو لوگ اچھی نظر سے عام طور پر دیکھتے بھی نہیں. حالانکہ خادم سب سے زیادہ محنت کرتا ہے مسجد کی صفائی. خوشی کا موقع ہے تو ان کو یاد رکھا کریں. آپ کے یہاں کو خوشی کا موقع ہے دیکھ پکی آپ کے یہاں. اب بچ گیا تو وہ ہم خادم کے خطے میں ڈال دیا امام کو دے دیا. نہیں نہیں یار یہ ادب نہیں ان کا. سب سے پہلے دیکھ کا منہ کھلے اپنی مسجد کے امام کے لیے آپ مطلب پلیٹ بھریں. امام صاحب پلیز آپ کو بھوک ہے نا ایک لقمہ آپ کھا لیں تاکہ میں دیکھ سے دوسروں کو کھلاؤں. امام صاحب کے دل سے دعا نہ نکلے تو مجھے بولنا. ان کا ادب کہ سب سے پہلے ان کو ان کے لیے فریش کھانا نکال کے دیں کہ میں نے دیکھ سے پہلے آپ کے لیے نکالا ہے. بس آپ میرے امام ہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. حضور آپ دیکھنے والا لے لیں. ایمانداری کی بات تو ایسا خوش ہوگا یہ. اور مسلمان کا دل خوش کرنا ویسے ہی ثواب ہے. بڑے ثواب کا کام ہے. پھر اپنے امام کا دل خوش کرنا وہ عالم ہے تو پھر اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی. سید ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کریں گے نا تو دونوں جہاں میں آپ کامیاب ہوں گے تو بڑی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو خادموں کو مؤذنوں کو سب کو اماموں کو یہ بڑا بڑا آج بڑی رات ہے جیسے تو امام کو مؤذن کو خادم کو خوش ہو اپنے اپنے علاقے کے جو بھی ہیں آپ دیں. اگر یہاں بھلے باہر سے ہمیں فون کر دیں یار کیا دیر لگتی ہے یار. میری طرف امام صاحب کو 1100 روپے آج دے دینا. مؤذن صاحب کو بھی 1100 مسجد کے خادم کو بھی 1100. بلکہ بعض ہوگا تو مسجد میں امام ہی مؤذن اور خادم ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے آمدنی نہیں ہوتی مسجدوں کو تو اس کو بےچارے کو کتنی تنخواہ دیں گے. امام صاحب خود ہی چندہ کر رہے ہوتے ہیں بعضوں کا تو گزارا ہو رہا ہوتا ہے. ان کو دو یار ان کا دل لگے. اور دوسرا کوئی عام مسلمان بھی مسجد کی طرف بڑے خدمت کے لیے یہ تصور نہ رہے کہ یار میں بھوکا مر جاؤں گا مسجد میں جاؤں گا. تو کھانے کے حوالے سے بابا یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ شاید امام صاحب کا اگر الگ سے گھر ہے تو فریج یا ڈی فریجر ہو. ورنہ نارملی مؤذن امام و خادمین کے پاس فریج ہو وہ بھی مسجد میں کوئی اجرا دیا ہوا ہو. خادم کو اجرا کون دے گا. تو یہ بس یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ آئے بیٹھے کھائیں اور پیسہ سب سے بہتر آپ کا مدنی پھول ہے کہ پیسہ دے دو اس کو جو چاہیے وہ لے سکے. بہترین مدنی پھول ہے. آپ نے چلو عمدہ چیز دی. ہو سکتا ہے اس کو یہ عمدہ جو ہے آپ نے تھوڑی دی اس کو وہ بی کلاس کی چیز زیادہ آ جائے گی بچے زیادہ ہیں اس کو دے دے گا. آپ نے اس کو اپنے طور پہ کتاب لا کر دی. آئین ممکن ہے اس کے بعد یہ پہلے سے کتاب موجود ہو. پیسے دو گے تو وہ کوئی اور کتاب ضرورت ہوگی وہ خرید لے گا. پیسہ پیسہ ہے اس سے ہر چیز آ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کس نبی یا رسول کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. موکل کا بھی یہ بتا دیں کہ یہ کون ہوتا ہے اور یہ فرشتہ ہوتا ہے یا جن؟ یہ غالباً جن ہوتا ہے موکل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت صدقہ ہوتا ہے اسے گھر والے نہ کھائیں. وضاحت فرما دیں. مدثر احمد. عقیقے کا گوشت اگرچہ عقیقہ صدقہ ہی ہے ایک نفل صدقہ ہے مستحب صدقہ ہے قربانی بھی صدقہ ہے تو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کلیجی سب سے پہلے مغز مال مال اس کا ہم لوگ ترکیب بنا لیتے ہیں ران چھپا کے رکھ لیتے ہیں فریج میں تو یہ بھی صدقہ ہے نہ کھائیں. تو یہ وہ صدقے ہیں کہ خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. قربانی یا گوشت عقیقے کا گوشت کھائیں بھی کھلائیں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال ہیں اس پہ ایک بغداد شریف سے بھی آیا ہوا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق عطاری دار الافتاء اہل سنت بغداد شریف سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. حضور ایک سوال عرض تھا کہ یہاں پر مزارات پر عموماً ہر مزار کے باہر تصاویر بکنے کے لیے رکھی جاتی ہیں دکانوں پر اور لوگ ان کو خرید بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ بزرگان دین سے منسوب تصویروں کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں. ایسی تصاویر کو رکھنا، خریدنا، اپنے گھروں میں سجانا، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں. میٹھے مرشد پاک سے سوال ہے کہ آپ کی پکچر اور نگرانی شرع کی میرے پاس پکچر بنی ہوئی ہے، اس کو کیا کروں؟ امیر رسول اللہ سر سے کہ یہ جواب آپ عنایت بھی فرمائے. ہمارے پاس پچھلے سال گیارہویں شریف جو بغداد شریف میں عاشقان رسول اور رکن شورا بھی وہاں موجود تھے، اس کا ہمارے پاس مختصر مدنی گلدستہ ہے، وہ بھی ہم نے چلانا ہے، اگر اس کا وقت بھی آپ عنایت فرمائیں. انشاءاللہ. میں تو پہلے یار یہ دیکھ رہا تھا، یہ مدنی منع یہ کہیں سو گئے تو بیچارے پھر دکھائیں مدنی منع ہوں گے، دکھائیں مدنی تربیت گاہ میں مدنی منع پہلے ان کو ہم نا انشاءاللہ سب اجر. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسید رضا کی آمد مرحبا، ماشاء اللہ. باپا آپ کو گیارہویں شریف مبارک ہو. خیر مبارک، ماشاء اللہ. اسید رضا. آپ کا نام اسید رضا، عمر کتنی ہے؟ 3 سال. ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس شہزادہ اسید کا بھی ہے، مناظر ہے. عمر کتنی ہے؟ دیکھیں کیا بتا رہے بابا. کیا جی باپو؟ 4 سال ہے. کم و بیش 4 سال. جی بابا کچھ سوالات ان کے ہیں. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے. عبد القادر. ماشاء اللہ. فیضان غوث اعظم. آپ یہ نعرہ لگا دیجیے. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. پاپا ایک اور سوال ہے ان کا، امیر سنت سردے کے ایک اور سوال ہے ان کا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام بتائیے. چنگی داس. ماشاء اللہ جواب درست ہے. اور آج ہم جو ہے جو مدنی منع ہیں ہمارے ساتھ 11 کمپیوٹر، اور ان سب کے ابو کے لیے 1100 روپے. ٹھیک ہے آپ یہاں آئیے. ماشاء اللہ. حکومت ایک سوال ان کا باقی ہے ابھی. یہ 2 سوالات تھے نا وہ. اچھا ایک قلم سے لکھا ہوا تیسرا. وہ تیسری مدنی منی ہے. اچھا وہ بھی بڑی پیاری مدنی منی ہے اور ان کے ابو جان بھی بڑے پیارے ہیں. ہمارے نگران شورا کی شہزادی. میرا نام سمیا بنت عمران اتاری ہے. ماشاء اللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 6 سال ہے. ماشاء اللہ. 7 میں سے 6 ہوئی. میرے 7 تھے نا اس دن. ان کے ابو بتائیں گے کتنی ہے. پہلے آئی تھی نا یہ تو 7 سال کی تھی. کتنی سال شاید. چلو بھول گئے، میں بھول گیا ہوں گا یہ بھول گئی ہوں گی. غوث پاک کی ولادت کون سے مہینے کون سے دن کس وقت اور کس شہر میں ہوئی؟ پیرا کے پی دستگی روشن نمیر قدر ربانی محبوب سبحانی شہباز رامکانی کندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت پہلی رمضان پیر کے دن صبح صادق کے وقت بغداد شریف میں ہوئی. سبحان اللہ. میں اس کا مطلب یہ میرے لیے آپ نے بغدادی کسوٹی ہے جواب دیجئے ولادت مبارک کہاں ہوئی؟ تو مدنی منڈی ہے جو کمپیوٹر میں ڈالا اس میں نکلنا ہے جو کوئی فیڈ کیا تھا کمپیوٹر میں کس کو پتا ہے کہاں ولادت ہوئی؟ اچھا ان کے ابو بتا رہے کہ عمر تقریباً 6 سال ہے. ولادت کہاں ہوئی؟ اب آہستہ آہستہ حواس بحال ہو رہے ہیں. کس سے جواب لینا ہوگا؟ کوئی میری برادری کا ڈھونڈو نا یار. بچہ بوڑھا ویسے بھی بکول ہے نا کہ ایک ہی ہوتا ہے. 60 سال سے اوپر. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت بانو سے ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام غلام عطاری اور ملتان شریف مدینۃ الاولیاء سے حاضر ہوں. عمر شریف باپا قاضی کاروائی میں جو ہے گورنمنٹ کی میں اس دن بھی سوال یہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا کہ میری عمر 65 سال ہے قاضی کاروائی میں اور سوال کاروائی میں آج جیسے شناختی شناختی کارڈ میں ایکچوئل جو ہے وہ 66 سال اور 2 مہینے ہیں ہجری سن کے حساب سے. ہاں جی سن 51 9 اکتوبر 1951. تو اب یہ میں اس کے بارے میں سوال بھی آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں یا سچ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ میری عمر کتنی ہے تو میں شناختی کارڈ کی عمر بتاتا ہوں 52 کی لیکن میں ہوں 51 کا. والدین نے 51 لکھائی تھی. تو اب یہ کیا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا یا کیا ہے؟ ایک تو یہ میرا. دوسرے حضور غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے. جواب درست ہے. بغداد شریف میں نہیں جیلان شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی برتھ جیلان میں ہوئی. مدنی بغدادی باکس. اچھا یہ 52 میں پیدا ہوئے ہیں شناختی کارڈ میں 51 لکھا ہوا ہے. 51 میں پیدا ہوئے شناختی کارڈ میں 52 لکھا ہوا ہے. 51 میں نے 51 اچھا 52 اس میں لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ میں جبکہ ہے 51 کی ان کی ولادت. اب اصل اسکول میں داخل کرانے کے لیے عمر بڑھا کے بعض لوگ لکھواتے ہیں. چھوٹوں کو داخل نہیں کرتے تو یہ عمر بڑھا دیتے ہیں اس کی. پھر وہی چل رہی ہوتی ہے. اب نہیں ہو رہا. اب تو پیدائش سے پہلے داخلہ مل جاتا ہے. سنا یہی ہے کہ بعض ایسے اسکولس ہوتے ہیں جن کا معیار ہوتا ہے کچھ دنیاوی اعتبار سے تو. تو یہ کیا ہوا کیا کریے وضاحت کرتے پھر سب سے. اصل میں جو بھی عمر پوچھتا ہے وہ آپ کی تفتیش تھوڑی کرتا ہے کہ اس نے آپ کے جانچ پڑتال کرنی ہے کاغذات چیک کرنے ہیں. جو اصل عمر ہے وہی بتایا کریں. کہیں ایسا موقع ہو تو وضاحت کر دیں کاغذات کے حساب سے. یہ اگر یوں اگر کہہ دیں کہ شناختی کارڈ میں میری یہ عمر لکھی ہوئی ہے, چونکہ اب اگر اب جو یہاں وضاحت کی گئی جس نے شناختی کارڈ میں لکھوائی یہ عمر اس وقت ان پر جو حکم. اتنا بولنے کی وجہ یہ صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب کہ اصل عمر بتا رہے جو اس نے حساب لگایا اس نے کون سا مطلب تحقیق میں ڈالنا آپ کو, جب کورٹ کچہری کا معاملہ ہو تب دیکھی جائیے پھر مفتی صاحب سے پوچھ لینا. ابھی فی الحال وہی عمر بتائے جو آپ کی ہے, امی نے بتائی ہے جو اصل عمر. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اگر مطلب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ والدین کچھ عرصے بعد بھی بس اوقات برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو لکھوانے میں, ایسی بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فوراً اس کا بھی رستہ تو ہوتا ہوگا کہ صحیح عمر لکھوا دے ڈاکیومینٹس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کنیز فاطمہ اتاریہ. پاپا میں من کا بات کروں گی. اچھا وہ سمیا بھائی کا پورا ہو گیا سوال؟ جیلان شریف میں. ماشاء اللہ. سردار اولیاء ہے میرے غوثیہ جیلانی, او محبوب سبحانی شہباز رمضانی, وہ قندیل نورانی فیضان غوثِ اعظم. ماشاء اللہ. 1100 روپے ان کے ابو کے لیے اور امیر السنت کی مدنی رسائل اور مدنی پرچم بھی مدنی منوں کو دیے جا رہے ہیں. جو 1100 روپے ابو کر کے دے رہے ہیں نا ہم لوگ جی, اس میں ہماری مدنی التجا ہے, مرضی آپ کی ملک ہو جائے گا جب قبضے کے شرائط پورے ہوں گے. تو اس میں ان جس بچے کے جس مدنی منی یا مدنی منے کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے ان کی پسند کی ڈش چاہے کچھ تھوڑا 150 اور بڑھا دینا ضرورت پڑے تو, یہ ایک مدنی التجا ہے بغدادی التجا ہے, پھر یہ چیز لے کر ان کی پسند کی تو غوث پاک کی نیاز کر دیں. اچھا ویسے آپ بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں تو ملک تو والد کی ہے نا. سمیہ مجھ سے معلوم بھی کر رہی تھیں کہ یہ ابو کے لیے یا میرے لیے. ابو کی ملک ہے کہ آپ کے لیے ہو جائے گا تو آپ پھر ابو کو کھلا نہیں سکیں گی نا, اور کسی کو بھی نہیں کھلا سکیں گی. ابھی ایک اور پیاری سی مدنی منی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ابو بھی اوپر جگمگا رہے ہیں. مفتی صاحب کی شہزادی مفتی حسان صاحب جو ہمارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ بنت مفتی حسان کنیز فاطمہ کیا بات ہے, ایسی سنجید آپ نے گھر میں دیکھا ہے اس کو ہے نا اسکرین کا کمال. میرا کنیز فاطمہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کنیز فاطمہ میرے مرشد غوث پاک کی امی جان کا نام بتائیے. عمر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1100 روپے اور سیدھے سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حضرت عالیہ ہے. ماشاء اللہ. میری عمر 5 سال ہے. ماشاء اللہ. میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سید ہیں. بتائیے والدہ کی طرف سے نصب کن سے ملتا ہے, والد کی طرف سے کن سے ملتا ہے؟ خالد کی طرف سے حسنی چاہیے تھا اور بالا کی طرف سے حسینی چاہیے تھے. والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. حسینی حسنی کیوں نہ میں ہوتی بھائی نے چشمہ تیرا. ماشاء اللہ آپ نے شعر بھی سنایا. تو حسنی حسینی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی یودی ہو. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی یودی ہو. اے خضر مجمعِ بہارِ ہے جشن بہت. بچیاں سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، سرکار کی الفت، دو اپنی محبت، بے کش کی حمایت، بے بس کی راحت، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ محمد. جی مدنی منی عشال فاطمہ تاریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عشال فاطمہ تاریہ ہے، میری عمر 4 سال 5 ماہ ہے. سوال تو ہونے دے. اچھا عشال فاطمہ تاریہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند القابات بتا دیں. ہیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب ربانی، پیر لسانی، غوث الصمدانی، شہباز رمکانی، قندیل نورانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم محی الدین. سبحان اللہ. آپ کے ابو کے لیے 1100 روپے مدنی صاحب، آپ کی باری. جی عبد الاحد بھائی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. چلے آپ جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ بیان کریں. ہمارے امام شیخ الاسلام مودی سید عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ضعیف الوطن نعرہ کار فاکسینہ چوری داری گھدو مرم ملے و ابرو ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نحیف البدن، نحیف البدن میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، گندمی رنگ، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں. سبحان اللہ. نحیف البدن یعنی کمزور بدن، میانہ قد یعنی درمیانہ قد، فراخ سینہ یعنی چوڑا سینہ. جی جی آپ کے لیے عبد الاحد کو بھی جو ہے ان کے ابو کے لیے 1100 روپے اور مدنی رسائل اور مدنی پرچم بھی. ٹھیک ہے جی بابا. مدنی منی کی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ راتاریہ. کیا؟ راتاریہ. راتاریہ. تین سال سات ماہ. اچھا زہا تاریہ یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور اتنے زیادہ لوگوں نے توبہ کی. سبحان اللہ، یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی. جی باپو، ان کو بھی تحفہ دینے. جی ان کو تحفہ، ان کے والد کے لیے. جی باپو، کن کی باری؟ چھوٹی سی مدنی منی آئی ہے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام جو آباد مرتا السلام علیکم دادو، میرا نام جو آباد مرتا. کتنی عمر ہے؟ زہا فاطمہ. تین چار. تین چار. اچھا، دوحا فاطمہ اتاریہ، حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر میں 1 قرآن پاک ختم کرتے رہے، بتائیں ایسا کتنے عرصے تک کرتے رہے؟ 15 سال تک. سبحان اللہ، یعنی حضور غوث یہ 15 سال تک ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر میں 1 قرآن پاک ختم کرتے رہے. یہ آپ کے ابو جان کے لیے سیدھے ہاتھ سے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. چلے بھائی، آپ کی باری، آئیے آپ. ابو دوسرا سوال کن سے؟ یہ میرا فاطمہ تاریخ سے کرنا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے ٹال ٹال سننے، پورا سوال سنیے. عمر 4 سال. اچھا عمر نہیں پوچھی تھی نا، تو عمر بار بار. اچھا یہ بتائیے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ 40 سال. سبحان اللہ، 40 سال تک. واہ بھائی، زندہ باد بغداد رضا اتاری. اور آ رہے ہیں، تیار ہو کر آئے ہیں یہ بغداد رضا، دیکھیں بھائی. ارے واہ، کچرا پہن کے آئے، دھولا بن کے آئے. کیوں بھائی آج یہ کیوں پہنا ہے ہار آپ نے؟ پاپا جان، کیونکہ آج میں برتھ ڈے، اس لیے میں نے برتھ ڈے میں خوشی تک پہنا ہے. آج ان کی سالگرہ ہے. آپ کی سالگرہ ہے؟ اچھا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے ابو کو بھی مبارک ہو آپ کی سالگرہ، آپ کی برتھ ڈے. آپ میرے ابو کو جانتے؟ یہ روحانی علاج والے نا، اپنے روحانی علاج والے. کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ علی اکبر اتاری. ارے ماشاء اللہ، روحانی علاج اب کنفیوز کر دیں گے. یہ اپنے مجلس تعویذات اتاریا کے، میں بھی کنفیوز ہوا کہ کیا کسی بابا جی کا نام لیں گے اب یہ. نہیں، پھر انہیں بابا جی کو پر لگ جائے، آزمائش ہو جائے ہمارے لیے. روحانی علاج سلسلے میں آتے ہیں ان کے ابو نا، ماشاء اللہ. چلیں بغداد رضا بھائی، یہ بتائیے کیا سر؟ میرا نام محمد بغداد رضا اتاری ہے. سبحان اللہ، آج میں 5 سال کا ہو گیا. ماشاء اللہ. آپ کی عمر میں سے 5 سال کم ہو گئے، مائنس ہو گئے. اچھا بغداد رضا بھائی، یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لعاب مبارک ڈالا، آپ بتائیں کہ کتنی کتنی مرتبہ لعاب ڈالا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ. سبحان اللہ، لعاب مبارک. لعاب اپنا ستایا احمد مختار کو، تو پھر کس طرح نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لعاب مبارک یعنی تھوک شریف. یہ آپ کے ابو کے لیے، ٹھیک ہے. آخری کمپیوٹر ہمارا. جی رقیہ عطاریہ. ماشاء رقیہ عطاریہ یہ بتائیے کہ ربیع الغوث کی گیارہویں شب یعنی بڑی رات سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گیارہ نام اول آخر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر گیارہ کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. کیا وہ گیارہ نام آپ بتا سکتی ہیں؟ مدنی سائل یہ دو مدنی پرچم. نعرے نہیں لگائیں گی سلطان ولایت اور یہ مدنی منہ منیا مل کے؟ آ جائیں یہاں پر آ جائیں سارے ہمارے مدنی منہ نعرے لگائیں گے اور سب مل کے جواب دیں گے. جھنڈے یہاں نعرہ بھی زور سے لگانا ہے جواب بھی زور سے دینا ہے. شیطان کا کلیجہ ہل جائے. سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت غوث پاک اے باعث برکت غوث پاک اللہ کی نعمت غوث پاک اللہ کی برکت غوث پاک بے کس کی حمایت غوث پاک اے بحر سخاوت غوث پاک مجبور کی راحت غوث پاک دل جائے مصیبت غوث پاک المدد یا غوث پاک صدقے یا غوث پاک آپ کے ابو کے لیے بھی محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے بگدار دینا کام کس کا سم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا سم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا رہے پابند میں شریعت ابتدا سے رہے پابند میں شریعت ابتدا سے نہ چھوٹا شیر خاری میں روزہ غوث اعظم کا نہ چھوٹا شیر خاری میں روزہ غوث اعظم کا شیر خاری میں روزہ غوث رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث آدم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا ولایت ولیوں میں حکومت بے کس کی ہے طاقت بے بس کی حمایت ہو دور یہ فرقت بے دیجیے قربت مسکین کی دولت محتاج کی سروت وہ آپ کی حیبت جنوں پہ حکومت میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک ماشاء اللہ گوشالہ عثمان آباد زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے عاشقان رسول بھی اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں شامل ہیں سبحان اللہ اور دوسری طرف عامر روڈ شاد باغ پاک زنجانی پنجاب کابینہ کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ ہیں اور ابتدا امیر سعود نرس کی ارشاد فرمایا تھا کہ اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیے دو سوالات بھی چلے تھے جن کے جوابات باقی ہیں بغداد جی شریف سے بھی سوال ہوا ساتھ ہی ساتھ عرب شریف بحرین کویت یو اے یعنی عرب امارات عمان ترکی ہند نیپال بنگلہ دیش تھائی لینڈ کوریا سری لنکا آسٹریلیا نیوزی لینڈ یو کے اٹلی ناروے یونان جرمنی کینیڈا یو ایس اے یعنی امریکہ اسپین ہالینڈ اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہے اور ماشاءاللہ کشمیر سے بھی کئی عاشقان رسول اس وقت بڑی رات یہاں منا رہے ہیں پنجاب سیرانی کابینات کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ اس وقت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں وہ دارالعلوم اہل سنت کے مفتی شفیق مدنی سلم الغنی ماشاءاللہ بغداد شریف میں حاضری سے مشرف ہیں انہوں نے یہ سوال فرمایا تھا بھی کہ وہاں بزرگوں سے منسوب تصویریں بک رہی ہیں یہ بزرگان دین وہاں تو صدیوں پرانے بزرگان دین آرام فرمائے غوث پاک سے پہلے کے بزرگان دین بھی وہاں آرام فرمائے اب یہ تصویریں اول تو ان بزرگوں کی ہوتی نہیں ہے یہ خیالی طور پر بس وہ کمائی کا ایک ترکیب ہوتی ہے تو تصوراتی خاکے بنا کر ہی بیچ رہے ہیں یا پاکستان میں بھی دیکھا تو غوث پاک کی تصویر بھی بکتی ہے اور معاذ اللہ داڑھی بھی چھوٹی دکھاتے ہیں اس میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر شاید بنا لیتے ہوں گے تو ایسا نہ کریں تصویر بنانا ویسے ہی حرام ہے جسے یہ تصویر گھروں میں فریم کر کے لگاتے ہیں اور یہ حرام ہے اور اس پر پچھلے دنوں دو تین دن پہلے کافی ہم نے مطلب عرض کیا تھا کچھ تو بزرگوں کی طرف تو بزرگوں کی تصویریں جو ہے نا یہ زیادہ سختی سے ان کی ممانعت ہے کہ اسی سے پہلے بت پرستی چلی تھی اب بھی جو بت پرست لوگ ہیں نا یہ اپنے عبادت گاہوں میں تصویریں رکھتے ہیں اپنے یعنی جو بھی ان کے بزرگ ہوتے ہیں سادھو ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی تصویریں ہی رکھتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان کا یہ کام نہیں ہے تو مہربانی کر کے یہ تصویریں جو بکتی ہیں وہاں اس کو ہرگز نہ خریدیں خریدی ہیں تو پھر اس کو رکھ نہیں سکتے سنبھال کر ان کو مطلب ٹھنڈا کر دیں جو بھی کر دیں اس کو ختم کر دیں اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ میرے ماں باپ کی تصویر ہے شاید یہ کہا میری اور نگران شورا کی ان کو بھی فوراً ضائع کر دیں اور توبہ بھی کرنی ہے, کیونکہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصویریں سنبھال کر رکھنے سے منع فرمایا کہ ان کو ضائع کر دو, کہ یہ جائز نہیں ہے تصویریں سنبھال کر رکھنا. البتہ نوٹ پر تصویر ہوتی ہے, تو یہ نوٹ سنبھال کر رکھنا جو نا یہ تصویر سنبھالنا نہیں ہے, یہ نوٹ سنبھالنا ہے. تو تصویر والے نوٹ سنبھال کر رکھے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مقصود رقم سنبھال کر رکھنا ہے. تصویر نہ ہوتی تب بھی یہ نوٹ جو ہے وہ سنبھال کے ہی رکھنی تھی اس نے. اسی طرح ہم دوسری چیزیں کھانے پینے کی لیتے ہیں, پیکٹ وغیرہ, اس میں تصویریں ہوتی ہیں تو یہ پیکٹ بھی رکھا رہتا ہے. تو یہ تصویر خرید اس لیے نہیں خریدا پیکٹ کہ ہم تصویر خرید رہے پیکٹ خریدا ہے, تو یہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا الٹرنیٹ ہم نے میں نے عرض کیا تھا کہ موبائل فون میں آپ سیو کر لیں گے نا اس جو بھی تصویر آپ رکھنا چاہتے ہیں, تو جب تک موبائل فون میں اندر ہے آپ کے یا آپ کے کمپیوٹر میں, تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. اس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے نا کلام اس میں ہے, یہ ناجائز ہے. تو محفوظ کر لیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں جو بھی تصویریں آپ کے پاس ہیں, عورتوں کی تصویریں, ماں بہنوں کی تصویریں, اپنی شادی کے لیے دلہا دلہن کی تصویریں, شادی کی یادگار, یہ بھی لوگ فریم میں بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ تو عورتوں کی تصویریں تو موبائل فون میں بھی نہ رکھیں, کمپیوٹر میں بھی نہ رکھیں, کہ یہ غیر مردوں کے ہاتھ چڑھتے دیر تھوڑی لگتی ہے. آپ کو اچھا لگے گا کوئی معاذ اللہ بہن کو یا بیوی کو گھور کے دیکھے, تصویر کو ہی گھور کے دیکھے گندے انداز میں, کتنا برا لگے گا آپ کو. برا لگنا چاہیے, اگر برا نہیں لگتا تو اس کا علاج کرنا چاہیے کہ میری حیا کہاں گئی ذرا. اگر خرچے سے ملتی ہو تو حیا خرید لینی چاہیے, غیرت خرید لینی چاہیے, کہ یعنی غیر پھر اب میں کچھ بولوں گا تو آپ بولیں ہم کو بے غیرت بولا. تو خدا کے بندے آپ کی بہن کو بیوی کو گھورے اور بری نیت سے دیکھے بری نظر سے اور آپ کا خون جوش نہ کھائے تو میں اور کیا علاج کروں آپ کا. تو غیرت اگر بکتی ملتی ہے تو خرید لو, حاصل کر لو. یہ چوٹ لگنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا کون ہوگا جس کو اچھا لگے گا. تو ایسی تصویر رکھتے کا ہے کہ آپ کے دوست کے ہاتھ میں آ جائے اور دیکھنے لگے اس کو, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمیں بڑے گیارہویں شریف کی شب کس طرح گزارنی چاہیے, اور اس شعر کی وضاحت بھی فرما دیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خط جان, میرے اور میرے والدین کے لیے بلا حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. گیارہویں رات کیسے گزارنی چاہیے, اس پر پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا, آج بھی کچھ اس پر کلام ہوا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کی بارگاہ میں یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی حمایت جس کے ساتھ ہو, آپ کی مدد جس کے ساتھ ہو, تو وہ کسی سے دب نہیں سکتا. آپ کے دربار کا جو کتا ہے نا وہ شیروں پر بھاری ہے, شیروں پہ شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے. وہ شاید مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر ہے, دوسرا مصرع نعت خوان کو یاد ہو تو بھلے پڑھ دیں. دوبارہ لیے کہ یہ مطلب غوث پاک کا کتا جو وہ شیروں پر بھی بھاری ہے. وہ مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. عبید رضوی یہ عبید ان کا تخلص تھا, شاعر اپنا الگ سے ایک اضافی نام رکھتا ہے، کوئی بھی لفظ ایسا رکھ لیتا ہے، وہ تخلص ہوتا ہے، اپنے اشعار میں اس کو استعمال کرتا ہے، مقطعے میں، آخری شعر میں عام طور پر. سگ مانے کتا، یا کتے سے یا نا وفادار، چار ٹانگ والا کتا مراد نہیں ہوتا، کتا وفاداری میں مشہور ہے، شیر بہادری میں مشہور ہے، چیر پھاڑنے میں مشہور ہے. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. میں تو غوث پاک اور امام احمد رضا کا کتا ہوں، اور میری ہیبت ایسی ہے کہ شیر ببر بھی مجھے دیکھتا ہے دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. کیا دبے کس دے حمایت کا پنجا تیرا، کیا دبے کس دے حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گوتا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت، حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے، ایک دن میں بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مدرسے میں بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا کہ اتنے میں ہمارے قریب سے ایک تیتر اڑتا ہوا گزرا. میرے دل میں حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن میں نے زبان سے اس کا اظہار نہ کیا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مسکرا کر میری طرف نظر فرمائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تیتر مدرسے کی زمین پر گر پڑا اور پھر آ کر کچھ دیر میری ران پر بیٹھا رہا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ارشاد فرمایا، اے مکارم، تم نے جس کی خواہش کی تھی وہ لے لو، یا پھر اللہ تعالی تم سے حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش دور فرما دے گا. حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ اس وقت سے تیتر مجھے ناپسند ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بھنا ہوا یا پکا ہوا میرے سامنے رکھا ہوتا ہے، لیکن میں ناپسندیدگی کے باعث اس کی بو تک نہیں سونگ پاتا، جبکہ اس سے پہلے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں میں حکومت غوث پاک، دروازے شتابت غوث پاک، قانون سے ہدایت غوث پاک، ستاج شریعت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آنے والی اتوار 21 دسمبر ہے اور ملک اور بیرون ملک میں 21 دسمبر نیو ایئر نائٹ کے طور پر منائی جاتی، ایک جشن منایا جاتا ہے، اور آئے دن اس کے واقعات بھی ہم ہر سال ہوتے ہیں کہ اتنے حادثات ہو گئے، اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی. تو بیسیکلی غور کیا جائے کہ آخر جو پورا سال ہم نے کیا کیا ایسے معاملات کیے کہ جس کا جشن منایا جا رہا ہے. اتوار دوپہر 2 بجے، آنے والی اتوار 31 دسمبر 2:15 بجے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، جشن کس بات کا، یہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوگا. اس بیان میں کیا ہے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. بچوں کس کے حوالے کریں گے، اس معاشرے میں جہاں چار چار پانچ پانچ چھ چھ سات سات سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، درندگی کتنی عام ہے، درندگی جب میں نے یہ خبر پڑی کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, جب میں نے خبر پڑی کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, جب میں یہ خبر پڑوں کہ میرے ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس طرح کے واقعات ہو رہے, تو میں خالی پڑھ کر افسوس کرتا رہوں, میں اس کو روکنے کی کوئی اپنے طور پر کوشش نہ کروں؟ فلاں واقعہ, ماں باپ نے مل کر یہ کر دیا, اولاد نے مل کر ماں باپ کے ساتھ یہ کر دیا, شوہر نے کسی اور کے ساتھ مل کر بیوی کے ساتھ یہ کر دیا, بیوی نے کسی اور مرد کے ساتھ مل کر شوہر کے ساتھ یہ کر دیا, تباہی آئی ہوئی ہے معاشرہ, بری طرح اخلاقی طور پر تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. زہریلی شراب پینے سے 53 افراد جان سے چلے گئے اور درجنوں کی حالت غیر ہے. ایسی خبریں نہ آئیں, ہم لوگوں نے کیا اس کے لیے اقدامات کیے ہیں؟ اس قوم کو شراب کی نحوست سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر گئے. مگر یہ حالات بھی جو پیدا ہوئے ہمارے ساتھ, کیا ہم نہیں کہہ سکتے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں؟ کرتوت شکوا ہے زمانے کا, نہ قسمت سے گلا ہے. نمازوں سے دوری, اللہ کے ذکر سے دوری, عبادت سے دوری, نیکیوں سے دوری, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سارے حالات اور معاملات درست ہو, ہم درست ہو جائیں؟ یو کے ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو, ہندوستان, شاید سب پریشان ہیں, مگر کوئی بچتا بچاتا کیوں نہیں ہے؟ امت تباہی کے راستے پر دوڑی چلی جا رہی ہے, کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ آئے اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو تباہ کر کے چلے جائیں, ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. طرح طرح کی مصیبتیں, طرح طرح کی پریشانیاں, طرح طرح کی آفتیں مسلمانوں پر آئی بھی ہے اس سال, بس آنکھیں بند کر کر بے باکی کی طرح بے حیائی میں آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. 2017 کے دل خراش واقعات پر مشتمل دیکھیے نگرانی شورا کا سنت بھرا بیان, جس کا موضوع ہے جشن کس بات کا. 31 دسمبر بروز اتوار دوپہر 2:15 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چرن کے ناظرین, آپ نے گزشتہ سالوں میں ہونے والے ان بیانات کی مختصراً جھلکیاں دیکھی ہیں. اب جو آنے والے اتوار کو جو 2:15 بجے نگران شورا کا سنت و برا بیان, یہ براہ راست ہوگا, لائیو ہوگا, لائیو بیان ہوگا, اور یہ بیان اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی دکھایا جائے گا. تو اب 2017 کے جو واقعات ہیں, کون سے واقعات ہوں گے, کس طرح سے بیان ہوں گے, تو اگر اس بیان میں شرکت کی جائے اور اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی اپنے گھر سے اسلامی بہنوں کو بھی بھیجا جائے, پھر ظاہر ہے اس معاملے میں ملنے والی تربیت اور اس کے متعلق جو مدنی پھول ہوں اس کے مطابق اگر ہم کوشش کریں اور 31 دسمبر کو جو خرافات ہوتی ہیں ان میں اگر ہم کسی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں, کسی کی اصلاح ہو جائے, ہمارے لیے یہ بھی ثواب کا ڈھیرو خزانہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اس اجتماع میں نگرانی شورا کا بیان, پھر ذکر اور دعا کا بھی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. تو 2:15 بجے آنے والی اتوار 31 دسمبر کو دیکھنا نہ بھولیں سنت و بھرا بیان, جشن کس بات کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 31 دسمبر ماشاءاللہ. اچھا, اور کل ہفتہ ہے, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کل بھی ہے, اور پرسوں 31 دسمبر کا بھی دوپہر کا تو آپ نے سنا, انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے, اور یہ کل اور پرسوں جلوس غوثیہ بھی ہے انشاءاللہ مدنی چینل پر, انشاءاللہ یہ بھی ٹیلی کاسٹ براہ راست. بابا آج جس طرح اسلامی بہنوں کا جوش خروش تھا, تو چونکہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں تو نیت بن رہی تھی کہ کل ہم باہر بھی اسی طرح دونوں دن ہمارا جو صحن میں جلوس کی ترکیب تھی, تو کل اور پرسوں بھی انشاءاللہ عزوجل جلوس غوثیہ کی ترکیب بنائیں گے, باہر بھی اور ہم بھی جلوس میں شریک ہوں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم وہ ادھر ہوں گے, ہم باہر ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. جلوس غوثیہ مزہ آتا ہے انشاءاللہ, میرے ورشپ کا جلوس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج الحمدللہ باب المدینہ میں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ چار مزید مقامات پر بھی مختلف اسلام جگہوں پر اسلام پہ جمع ہیں اور او بی وین کے ذریعے بھی ملک و بیرون ملک بھی نیٹ کے ذریعے بھی جمع ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ المدینہ العلمیہ کی ایک زبردست کاوش ہے اور جس میں ہر ماہ الحمدللہ خوبصورت مضامین اور مختلف سلسلے اس میں جاری ہوتے ہیں, بوڑھوں کے لیے, جوانوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, مدنی منوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے, طبی حوالے سے بھی مدنی پھول, دارالعلوم اہل سنت کے مدنی پھول. الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو اس ماہ میں مختلف پیغامات کا جو سلسلہ رہا, امیر اہل سنت کی مصروفیت کا سلسلہ رہا, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے الحمدللہ اس میں اپڈیٹس موجود ہوتی ہیں, تو ایک بڑا زبردست یہ ایک شاہکار ہے جسے امیر اہل سنت پسند فرماتے ہیں کہ ہر اسلام بھائی اپنے گھر کے لیے ضرور رائج کروائے. تو گزشتہ سال الحمدللہ ہزار ہو ہزار ہمارے عاشقان غوث اعظم عاشقان رسول نے اس کو جاری کیا اور مجلس نے کوشش کی مختلف ذریعوں کے ذریعے, بالآخر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے ذریعے آپ کے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی زبردست اس میں ترکیب بنا دی گئی ہے اور الحمدللہ اس کام کو مزید مضبوط بھی کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بکنگ جو ہے دوبارہ اس کو کرانے کی حاجت ہے کیونکہ 12 ماہ پورے ہو چکے اور یہ اس بار جو ہے وہ 13 شمارہ یہ جاری ہو چکا ہے. تو اس معاملے میں بھی آپ تعاون فرمائیں, جنہوں نے پچھلے سال بکنگ کروائی تھی وہ دوبارہ اپنی پیمنٹ دیں تاکہ یہ آپ کا سلسلہ جاری رہے. بابا اس کو بعد ہمارے اسلام بھائی جو اس معاملے میں کنٹینیو کیا تھا تو وہ کس طرح سے اپنا اس معاملے میں اپ ڈیٹ کرے, کیونکہ مجلس کو اس بارے میں تشویش ہو گئی ہے کہ ہمارے بعض اسلام بھائی جو ہیں وہ دوبارہ رینیو کرانے کے حوالے سے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو 15 دن باقی ہیں, ابھی تو 20 دن باقی ہیں. اب ظاہر پرنٹنگ کا بھی پورا پروسیس ہوتا ہے تو رابطے کیے جا رہے ہیں, اگر اس میں تھوڑی توجہ دی جائے تو یہ جلد از جلد ان کو رینیو کرا لینا چاہیے, فوراً کرنا چاہیے. نیکی میں جلدی ہونی چاہیے, تو نیک کام ہے جلدی ہو تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بستے اسٹالز لگائے گئے ہیں ہمارے ہفتہ اور اجتماع میں بھی, آج بھی جو مختلف مقامات پر جمع ہیں تو اسٹال لگا دیے گئے ہیں. آپ جن جن سے پہلے بھی ذمہ داران نے ماشاءاللہ اس میں امیر علیہ سنت کی خواہش پر عمل کیا تھا اور بھرپور رابطے کر کے مختلف شخصیات کو بھی ہم نے ترکیب بنائی دی, بلکہ اس میں بابا یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ پچھلے سال آپ نے جب ترغیب دلائی تو مختلف اسلام میں نے آئمہ کرام شخصیات ان کے نام, بلکہ بعد نے تو اپنے رشتہ داروں کے نام کہ جو ان کے مطلب اجتماع میں نہیں آتے, لیکن الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ترکیب بنائی ان کے دفتر میں ان کی کلینکس میں. تو یہ بھی دوبارہ حاجت ہے کہ وہ اس نیکی کو اس کار خیر کو جاری رکھے. بالکل بالکل, دوبارہ جن جن کے نام جاری کروائے تھے نا رینیو کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسی مہینے کا جو جاری ہے مہینہ غوث پاک کا مہینہ 11 شریف کا, اسی مہینے کا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میرے ہاتھ میں, یہ ضرور جاتے جاتے لیتے جائیے گا, خریدتے بھی جائیے گا. 35 روپے آدھی یا سادہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا, جبکہ رنگین کاغذ بھی مطلب بہت چکنا کاغذ, اس کا 60 روپے آدھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی